مصارف د صدقات واجبو. انما خبره داره صدقات واجب د فقراو د پاره دي، مسکینانو د پاره دي، او د غاملانو د محکمه صدقات د پاره دي. والمؤلفه قلوبهم د مؤلفه القلوب د پاره دي، چې د تالیف قلب د پاره څه شی ورکه. وفي الرقاب د مسجونینو د پاره دي، والغارمین د مقروزینو د پاره دي، وفي سبيل الله د مجاهد او طالب د پاره دي، او ابن السبيل د مسافر د پاره دي، فريضه من الله والله غليم الحكيم. ومنهم الذي انا اصدق مساله ده، فعند الشافعي يؤتى الى كل الاصناف ومن كل صنف الى ثلاثه. او اذا كانت درس ورين دا طول اصناف شمارا اسو قسم دي، فقراء، مساكين، عاملين، مؤلفات، في الرقاب، غارمين في سبيل الله، ابن السبيل، سوري اتدي ناتيني 24 ناتيني 24 ناغي كدور پیسہ کات به وتم دا 24 زای کیخه سو ځکه اصناف الله ته ذکر کړي او سیغه له جمع سره ذکر کړي، کم از کم سوته پکار دي. ازمون پنځ باندې کټول یو ته ورکا بس جائز ده. ومنهم الذين بازر دوینا کسان دي، بازر دوینا کسان چې تکلیف ور کوي نبی صلی الله علیه وسلم ته وای دي، هو اوزن دی، وګو دی، وګلری وګلری معنی يقبل جميع ما يسمع ولا يتفكر. دا سي بيوي نبی عليه السلام متعلق دے خبر سوچ مجھ نہ کہ سو کر سو وینا منی. قل طور توایا اذن خیر لکم ادے اوریدن کے دے خیر دے ستاسو دے پارا، اوریدن کے دے خیر دے ستاسو دے پارا. نو یقولون هو اذن، دا هو اذن دا جملہ دے منطق اصطلاح کی کم قضیہ سور مور پہ نشتا، قضیہ محملہ دا، ا محملہ پہ اعتبار دا معنی سے پیدا کی ہاں جزئیات اوس بل سلام معلومی نا محمله کی یو مذہب خونه ده، محمله کی دو مذہب دي، چې محمله چې کله سور ور پوری ني نو جزئیات فائدہ کوي پنځ د بازو، او کلیت فائدہ کوي پنځ د بازو. نو چې دا ایجاب کلی کی ويقولون هو اذن، یعنی يسمع كل ما يسمع، يا يسلم كل ما يسمع. نو الله تعالی جواب ورکو چې اذن خيرين، نو دا اذن خيرين دا سلب ایجاب کلی ده. سور دلته ستنه معنا کې مراد ده دا سلب د ایجاب کلی دی، نو سلب د ایجاب کلی نتیجه سی ہاں وای ومن ته کانو سلب د ایجاب کلی دا ایجاب جزئی خا، نو دا معنا نه چې حس ناوری هو اذن خیر ل خیر خبر اوری او هغه قبلې د شر خبر نه قبلې خا. الله تعالی ته قبول نه پېنه ک سلب د ایجاب کلی کو منطقی جواب ورک خا. دا سو کو سلب د ایجاب کلی ورک، نو ایجاب جزئی فائدہ ک چې خبر اوری ولا سړی توپ خبر یو قبل ای یومن بالله عقیده ساتي په الله تعالی باندې، و یؤمن للمؤمنین او یؤمن للمؤمنین او یستمع المؤمنین او وکی د مؤمنانو ته رحمت دی هغه چاره پاره چې ایمان راوړې تاسو نه کسان چې دا ورکي رسول الله تعالی ته دې پاره عذاب الیم دی. قسمونه به کوي په الله تعالی باندې تاسو چې خوشاله کی تاسو الله او رسول الله تعالی حقدار دی په دې چې خوشاله کوي. ان کانوا مؤمنین ان والله ورسوله احق ان یرضوه، الله ورسوله احق ان یرضوه. دواره په بعد رضا کې یو ځای ذکر کړ، افاده دې خبره وکړه چې ارزاد رسول ارزاد الله او ارزاد رسول ارزاد رسول الله ده، ارزاد رسول ارزاد الله او ارزاد الله ارزاد رسول الله ده. الم يعلم ايدين قوي جن نو من يحادد الله، چې څوک کاږي د الله تعالی نه حاد عن الطريق معنا کوش اد رسول ده الله تعالی نه عقیده عملا نه ذکر پسې خلود راغله. فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون يخافوا، يريك منافقان د دینه چې نازل بکړي شي دوی باندې سوره، نازل بکړي شي عليهم في حقهم اپا حق دو دوی که یو صورت تو نبی هم چی خبر بور که دوی را بی ما پا آغا کفر چی پزنو دو دوی کرے انا تور توا استازی او اتاسو مسخری کوئی. اللہ تعالی مخرجون را استون کرے ما دا آغا نفاق تحضرونا چی تاسو یرے گئی اظہار ہو دے اظہار دا غینا اکتتا پوسو کرے دوی نا چی دا تاسو آئیوے نو لی اقولن نا دوی بوی انما کننا مونگا نخوزو ونالغب گپ شپ لگو، اگا مونگا جیسے گپ شپ لگو. انما كنا نخوض ونلعب تور تو آیا الله اور آیات نور الله تعالی اور رسول دا الله تعالی پورے تاسو گپ شپ لگوئی خدای پورے گپ شپ لگوئی لا تعتذروا عذرنا مكو قد كفرتم بعد ايمانكم قد ظهر كفركم بعد اظهاركم الايمان ظاهر شوه ده کفر تاسو پس ده ده چه تاس ظاهره و ایمان این نافو عن طائفت منکن اکا منگا غفو کده یو دلو ده تاسو نا انا ده دری کسان دی نا این نافو عن طائفت منکن ده کم ده زمیر بیا منافقینو تا نده راجه متخلفینو تا راجه ده که منگا غفو کده یو دلو ده تاسو متخلفینو تا چه جهاد نپاتی ہوئی زکا ده که ده دری سادگان مسلمانانو پاتی ہو چه جهاد اعلانو شو نو دی زان تیارو منافقان درخواستونه ولی کل حضور علیه السلام ولی چوٹی ورکا نو درخواست ندا دی فام کا چه جهاد اختیاری ده اجباری نده جهاد سره اختیاری ده اجباری نده نو دا دری صدگان مسلمانان دی تیوی اجباری جهاد نده اختیاری ده نو دی ستقاضی وی ناغیر تا پاتی شو اختیاری که خوبیا مجالو کن پا اختیاری جهاد کسو دی پا منافقت نو پاتی دی پا اجتیاد پاتی چه جهاد اجباری نده سره اختیاری ده خوست قانون چه کل رازین دا خو عام رازی دے پکی بیا ایکسپشن نکی استثناءات پکی نکی نو بس دا ٹول عرصے چووے نو دا منافقانو دا لنڈیو پا پیٹے موسا لنڈی تا اڑو توائے چه پتارے لانا چی ناوی ویدی کنا آیا او سڑی بل تاوی وی زبا دی عزت واخلم زبا دے عزت گوڑے والم دے خبر نمان اشرا ناغور تے زما عزت نیستے ان سبو والے صحیح شو نو دا منافقان تا چه دا دورا خبر اوکڑے دی پیس کارنو منافقان خود زر کافرانو دا غی پیس کارنو خدا درې غریبانان خدا دې چې مړ شو دا درې غریبانان خو بس دن دن نه خوټ کېدل خدای څه په قهر اخته شي اوس مونږ ته چاوي چې موږ له جهاد نه صحیح شو کنه اوس مونږ ته چاوي چې رستو پاتې شو ا چې دې په خبرو مې اعتماد کوو جمعه ته ورن راتلو دا درې واړه داسې جړلې جړلې جړلې جړلې نبی عليه السلام له مخې له ورل حضور ته الصلاه والسلام علیک رسول حضور عليه السلام بوله جواب نه ورکو مخ بیت واړو نو بس د پیغمبر مخ ته اول خو دې لپاره داسې لکه قیامت چې پیرا شي قیامت کی اور نبی علیہ السلام یو دل پاسے دو ویدا سوچ جہاد بنو تلی دئی سارا سوشل بائی کاٹ تے سماجی مقاطع والا غم بور سرا نہ کوئی خادی بور سرا نہ کوئی خرسول غستل با نہ کوئی نہ دادری والا غریبان دی خوڑو خار پر خدا ان دی لاڑل اغل تپغرے کی دیر شو خان لے سفر جوڑ کو اگے کی دیر شو ارا دس بے اللہ تے جڑل سی اللہ دا اس من سپغا مختشن دا منگے چ پدی خبیسان ولے اعتماد کو چ اجباری نہ اختیاری نہیں ہاں اجباری نہ اختیاری دے مونگے ازان سر گڑ وٹ کو اندا سے انا دیو نم دے حلال ابن امیہ ادبل نم دے کعب ابن مالک او دبل نم دے مرارہ ابن ربی حلال ابن امیہ کعب ابن مالک مرارہ ابن ربی ان عفوان طائفت کچر عفو کو مونگی او ڈلی تر تاسو متخلفین انانو عذاب بول کو بری ڈلی لا زبی انہو کانو مجرمین زکا اصل مجرمان دا بلا ڈلا لکھا اگر دری والا غریبانا کوئی پساده والی والی دی اگر یہ پساده گئی والی دی المنافقون منافقان سڑی منافق خزے بعض من بعض مساوی دی خپل میں اسکے خدا دری پا کیسے گڑوڑ شو منافقان سڑی و منافق خزے اخو یو شے دی بعض من بعض مانا یو شے دی امر کئی پنا روا بانے امن کئی دنے کہنا ابندی لا سن اخبل د خیر نہ نسل پر خود دے اللہ تعالی فنسی ہم فترکوم اللہ نو خدای ہم پر خود دے ہدایت نہ ان المنافقین منافقان هم الفاسقون اخاز دوی بدماشان دی وعد الله وعد کرد الله تعالی منافقان و سلو منافق خذو کفار و سرا دور د جانم همیشه به دیکه دا کافر دوی د پارا لان کرے دوی بانے الله تعالی دوی د پارا غضب دایم دے کلذین من قبلکم انتم ایها الکفار تاسو او کافرانو پشاندا کسانو چې مخکد تاسو نو کانو شد منکم مضبوط او غید تاسو نا په اعتبار د قوت او ډیرو په اعتبار د مال او اولاد فستم تو به خلاقهم اغین پاغسته او به حظهم پخپل ایسا فستم تا تم به خلاقکم اتاسو نا پاغسته د پخپل ایسا لک نا پاغسته او ډیرو باندې خلق پخپل ایسا وخذتم کلذی خاذو ودخلتم فی الشبهات اداخل شیوه تاسو پا شبو کی کلذی خاضو اپا شاند آغا شبه خاضو هم فیه کشبه تلتی خاضو هم فیها اولائے کدا کسان باطل شیوه ملون دو دنیا و آخرت کے دا تاوان یان دینو فانتم کذالکا اگر خاسرانو تاسو هم دغسیه فانتم کذالکا علم یاتیم نبو اللذینا الم یاتیم نبو اللذینا انا دا التفات تیر خطاب نغیبت تا علم یاتیم آیا ندر آغلی کافرانو یا منافقانو تا کی صدا کسانو چی مخکر دوینه چی قوم دنو غادیان سمودیان و قوم ابراهیم و اصحاب مدینا قوم شعیبو والموتفکات القرآن مقلوبا قوم لوتو اتتم رسولون بالبینات راغی دوی تا رسولان دوی پا واضح بیانونو نو اللہ تعالی چی ظلم کو دوی بانے و دوی پزانونو خپل خپل ظلم کو مومنان سڑی مومن خدی بعضهم اولیاء و بعضهم ادیو شیدی کلهم صالحون نو حالتا ہوئے المنافقون والمنافقات و بعضهم من بعضهم ناغی تولی کے چی کلهم فاسقون اگر طول بدماشان دی او دلتا کلهم صالحون دا طول نیکان دی امر کئی پا معروبان امن کئی دا بدائنا ادرائیموز ورکئی زکاة اطاعت کئی دا اللہ و دا رسول دا اللہ دا کسان رحم بکئی دیبان اللہ تعالی اللہ تعالی غالب دیکھ متوال ہے وعدہ کری اللہ مومنان صلو مومن خسر جنات انتجری من تاتل نارو خالدین فیا اد کورونو خیستو فی جنات عدنل اپ پا جنتونو اپ باغونو دے قامت کے ورزوانو من اللہ ارزامندی دا اللہ تعالی اکبرو اگر دیر لو یدا من حاضل انعامات کلها ار دے ٹولے انعاماتن لو یدا ذالک والفوز العظیم یا ایوہ النبی او پیغمبر جہادو کال کفار کافرانو سر بسنان فتورا والمنافقین امنافقانو سر انو دیس طرح سنگو کا فمن فی الاطراف فجاہدن بالید منافقانو تولی کئی فمن فی الاطراف فجاہدن بالید ومن فی المدینہ فجادلهم باللسان دا مدینہ در ریاست نبار کم منافقان دی نا غیس رخو پلاس جہادو کا ام مدینہ ریاست کے دن چی دی دیس رخو پلسانو کا وَإِلَّا فَيَقُولُونَ إِنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ کنیس دا خلاب با پروپیگنڈو کی پروپیگنڈا سیل خور سر دیر غٹ دے بازی حزب دا سی چکار اس نی خور سر دے پروپیگنڈے لوی آتارٹی وی دا پروپیگنڈے لوی آتارٹی وی ورسان تب آئی جنے طول دنیا پا سر دار رستے رکھا آن سر دے پروپیگنڈے آتارٹی وی حالانکہ کہا کہ تب پوزو کنے بھی حبیش شیئر نہیں رکھا چی خدا ایسا کر کر دے یہ کوئی نشتا دنیا خطر دے پا سر رکھتے وجہ دار چی پروپیگنڈا سیلی مضبوط ہوئی خواہ او بین الاقوامی دنیا آج چیرا متوجی کی جنو پروپیگنڈا سیل بانے خواہ پسرا متوجی کی پراپیگنڈا سیل او زمون جی میتر علماء سر پراپیگنڈا سیل اڈوشتا نا صحیح پراپیگنڈا سیل اڈوشتا نا بلکی مونگا وہ نیکی کر اور دریا میں ڈال جس سکے بس اللہ دا پارے کیا دو تذکرے مکوا صحیح شو اڈو تذکرے مکوا میں بین قومی دنیا نے پہ جانے صحیح شو اکا پروپیگنڈا سیل ہو پس توڑی دنیا ہو پہ جاندہ نو پروپیگنڈا سیل دا جدید دور سیاست کے بنیادی ضرورت تخواہ جدید دور پر سیاست کے اوپر جہاد کے اوپر میدان کے پروپیگنڈا سیل دے وقت تقاضا دا نظریہ ضرورت لاندے او بلا ناجائز ہوتا پکے ہم جائز وائے خواہ نظریہ ضرورت لاندے او پکے بلا ناجائز ہوتا ہم جائز وائے خواہ چھوکو رہا دغا زمون کار کردگی دا دا کہہ سکتے بھی اسی آر تو گو رہا نو سوک بار تو وہ اچھ بھائی فوٹوان خونا روا دی وقت اساسی طور میں پاگئی عقیدہ دا دا نظریہ ضرورت لاندے میں جائز کری صرف دی یو موقع دا پارا چھ زمان مشن تاہی فائدہ ہو رسی بس فقط در خبر دا خواہ صحیح شوہ اجاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم اسختیو کدوی بانے وما ہوا جہنم وبئس المصیر قسمون بکئی پا اللہ تعالی بانے آچ دوی ویلی دی ولقد قالوا قسمون بکئی پا اللہ تعالی بانے ما قالوا شیئا خلافکم ان خود یرستا خلاف سے ویلی نہیں دا سے بدلتا ہوئی ولقد قالوا کلمة الکفر اللہ تعالی وی نور بس ہوئی کفر کلمہ ہوئی ویلی دا وَلَقَدْ قَالُوا أَدَيْوَ لَيَا كَلِمَةَ كُفَرْ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ أَظَاهِرْ قَلَدِ كُفَرْ پَسْ دِهِزَارِ إِسْلَامْنَا وَهَمُّ بِمَا لَمْ يَنَالُوا أَقَسْ دِكَرِوا دَ آغَ مَنْصُوبِ چِ اُنَا رَسِدَ الْوَرْتَ منصوبِ آغَ وَا چِ وَرْتَ اُنَا رَسِدَ دَيَوْ مَنْصُوبَ جُوْرَ كَرِوا نَبِي صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَمْ تَا لَارَكِ يَوْ غَرُو اغیب آنے دے پیغمبر علیہ السلام لارو چی جہاد نوا پس راتو نو دی علتا ورطا پرا صدگاہ کی کی ناستن پیچ دے رازی بس خلوڑے گراز بکو پی دشکاو پر خلاسا کن غم نو خلاس شو انہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا یو خواب الخواب محافظین را روانو محافظین نو حال تنیو محافظ پی آدھو کو تاس پیسا کوئی حال تا نو دی تو من خواسی دار او دسماتے رکھ داسی بے ویلی ورطا خنور بے سوے زو ام نور سر خوان داسی بے ویلی ورطا چنور بے داسی وقت بلا خبر نکی خود سرے ہوئی سسو کوئی نو خبر سرے ہوئی او دسمات صحیح شو بیاتے محذب لفظ امیر سی چا چې بهر ته راغلم یا تشناب ته راغلم. افغانۍ وایي تشناب ته راغلم. وما نقمو وما نقمو الا ان اغناهم الله. ادی انتقام نه اغستو مګر د دې خبره چې غني کړو دوی له الله تعالی او رسول د الله تعالی په مهربانۍ خپلې باندې به اعطاء الغنائم اياهم. خدای وایي دا دی به تاله دې سزا درکوي چې مال کړې ولی څه ورکړي ده نه. فإن يتوبوا يكو خير لهم. که دوی توبه وکړن دا به اوس هم بهتري دوی دپاره او که دوی مخته وکړو نو عذاب به کې دوی له الله تعالی په عذاب درناک په دنیا آخرت کې نه بهی دوی ازما کې څوک دوست او نه مددګار بازیر دوی نه هغه دي غاد الله چې مغاهده کړې وه الله تعالی ته اقاله هسې ویلي وو چې لئن آتانا من فضلی لئن آتانا من فضلی نو دا ستغلبن همې سړی وخه او ابن حاطب و ودل تور تولی کئی جلالین کی پکر خطا نشیخا جلالین وال لکره جلال صحابہ ابن حاطب جو محیو اغا بدری صحابہ دیخا اغا بدری صحابی دیخا صحابہ ابن حاطب جو محی اغا بدری ادا صحابہ ابن حاطب یو بل منافقو خا اغا سر صرف دنو مناسبت تیو دو پلارو دو زینو یو شان دی لائن آتا نامن زکا چرے دے دا چرے دک دا دلتا چرے کم ذکر کیجی من غاہد اللہ دا منافق دے دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پہ دور کے وفات پہ بیا اب مر دے حضرت عثمان دور کے مر دے اور صحابہ ابن حاطب جو محی بدری صحابی حضرت عمر دور کے وفات ہو لئن آتانا من فضلی لنصدقن انو خامخا لنتصدقن مونگ بخیرات کو لنکونن من الصالحین فلما آتاو من فضلی اکل چور کدوی تا اللہ تعالی دا میرا بانیخ پلن مال ولا ورک انو دیب خیلان شپ دے او تولو و تولو و نقضو ما غهدو اگر دیدل اغواده ما تکرہ وهم مورزون احال دار دوی مختاون کی فعاقبهم نفاقا ولگو دوی پس اللہ تعالی نفاق و زنود دوی کے الہ یوم یلقونه عاقبهم یعنی القا القا فی قلوبهم وای چو پزنود دوی کے نفاق تراغ و ریچ دوی بیو زائکی گیا و ایسرا پس اب داغی اخلف اللہ چی مخالفت کرے دا اللہ تعالی نا دو وعدی و بما کانو یکزمون آیا نپوئی چی اللہ تعالی یعلم سر رہم پوٹی پوئی گی سر رہم پا پٹ دوی بانے و نجواؤں اپا خفیہ میٹنگ دوی بانے آیا یعلم سر رہم اپوئی گی پا نفس پٹ و نجواؤں پا نفس اخکارا وان اللہ علام الغیوب آگا کسان یلمزون المتوقعین چی اگئی پی غور ورکی المتوقعین نو متوقع هو المعطی عن طیب قلب دا اگا سرے دے چی پا دیر خوشحال خیرات ورکی اوان المؤمنین دا مومنان پا بعد صدقاتو کی دا دی زان خی دا دی سکی زان خی چی مون طالبان لڑوڑای ورکو نو اس بازی سرے پا خپلم دا دوانونی نو پا نورم دا خیر لاری با دا دی اسی زان خی چی مون طالبان لڑوڑای ورکو الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين كسان لا يجدون تنمم الا جهدهم الا محصول مشقتهم مگر خپل مزدوری اي تر نور څه نيسته بس خپل کمال اعلی مزدوری چي علي پای کی خیرات کوي نو دا منافقان اور پسې ډرامه کوي فيسخرون منهم ان دای مسخره کوي کوئی پسې سخر الله منهم جزاب اور کوي دوی له الله تعالی ولا مذاب علی استغفر لهم بخنه غواړه دوی لپاره او لا تستغفر لهم املا اکه نه غواړه دوی لپاره که بخنه غواړه ولا او یا کرته نو هرگز به بخنه ونه کی الله تعالی دوی ته فساد عقیدتهم دې عقیده ګډه وړه ده ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين الله تعالى هدايت نکي قوم بدمعشان و تفرح المخلفون خوشال شوي دارست پاتي کړي شوي خلق بمقعدهم مصدر ميميده بمقعدهم خلاف رسول الله پناستر دوی باندې و رست رسول پاکنا شنو تلي وکرهو ابد گنلے چی جہادو کی پمالونو نفسنو قلو پلا دا اللہ کی وقالو ویدوی لا تنفرو فی الحر مند موائی پا گرمائے کی انو سیوی گرمی دا او دا شئی کور ولتو ورطوائی چی اور دا جانلو اڈیر زیادت دا حیثیت دا گرمائی نا خو لو کانو یفکون لو لے تمنی دے کاش چی دای پا دے خو پوئی دے چی دا جانم گرمی دا دے گرمائی نا دیر زیادتر فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا امر دے فمانا دا مزارے انو یضحکون قلیلا اخان دی بدوی لگو و یبکون کثیرا اجاری بدوی دیر جزاء بما کانو یکسبون بل لازو احکلهم اصلا فی القیامہ قیامت کے بخان دی صلاح بیڑا بید اپلاب نکو غر کئی کا فائر رجاک اللہ کو واپس کتالا اللہ تعالی کو واپس کتالا اللہ تعالی الہ توائفتن یوی دلیتا منهم دو دوینا فاستاذنو کنو اجازتیو غسلتانا للخروج دو وطو دو پارانا تورتووایا فقل لهم اذن یعنی اسی دا دور عطابون دای بان رالل نو دای اوزان با ملامت گنی نو کبیات جهاد لزینا سب تال رضی جی مونگ بذی پیرتا جهاد لزو مونگ بذی کرا جهاد لزو نو نبی علیہ السلام تا اللہ تعالی وی سزا والاور کا شما سر بالکل مزی فقل نو تورتووایا اذن لن تخرجوا هرگز مزای ما سر اچری اقتال مکوی زمامل گرتیا کی دشمن سر تاسو خوشحال شوئی پناہ سبانے پاگلون بی جنگ کی انو فقودو کی نیمال حالفین ادرستو پاتی کی دونو کو سر پختو کی امان اللہ اجزائی کور خود سر کی نی ان سر مزای تاسو ورطا ہوا یا اداد غسی انتہا دقا زی مزا من سر زک خود سر کی نی تاسو ورطا ہوا یا ولا تصلي على احد منهم مات ابدا اموز مکو په یو کس باندې جنازه مکو په یو کس باندې دنیا چې مرشي کلو ان ګور الله تعالی را دور غو سبانه وړي دي زکه دې شخصي جرم نه کړي ملي جرم کړي دې شخصي جرم نه کړي ملي جرم ملي جرم خدای نه معاف کوي ملي جرم دا خدای نه معاف کوي علامه فرمایي چې فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے ولی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف خدا ہے دا افراد ہونا چشم پوشی کئی دا فلانے و بقا فلانے وہ چی دے ملی جرمو کی تو لو مت پوی رخت کرے خدا دو رکھ تا دا ملت مجرمی تا سمجرمی دا ملت مجرمی ملت پارا پارا کرے دے تا دا ملت مجرمی اللہ تعالیٰ دے من دے ملی جرائے منو ساتی شخصی نمو دے منو ساتی خو گناہوں نے خوبکو خام خان پیدا کری سر پاری پیدا پارا چکوائی بگانا پیدا توبہ و باس ہوا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ تو لو لم تصو فیات اللہ بقوم یذنبون ثم یتوبون صحابہ نبی علیہ السلام ته موږ تاسو جنہ شو نو بس خالص توجہ ال اللہ مو اړو خلاف اولاد تصور مو ذہن کې ناراضی تاسو دې ته سبق تنا سین خلاف اولاد تصور مو ذہن کې ناراضی ناراضی چې تل ترسین بیا خپل مرګ سره جمعہ کې جنگ نی اوک صحیح نو هغه تر ستانه فرق کې جنہ شو خلاف اولاد تصور مو ذہن ته ناراضی استامه پلن چې لاس نو کارونه ځاشي حرکت وشي چې بیا موږ زمير ملامت کوي نو نبی عليه السلام ورته چې تاسو دا وایي چې موږ دې فرشتي چې ګناه لران نه کیږي نو بیا وخت تاسو ملای فسوف یات الله بقوم یذنبون ثم يتوبون خو یو بیا دا چې قوم را ورچی ګناه وکي خدای توبه وباسي لکه خدای خپل مغفرت وصف ظاهر ول غوړي خپل د مغفرت انا مغفرت وصف قباله ظاهري چې ګناه خو موجود دي چې ګناه ني موجود نه مغفرت څه تصور دي صحیح شو کا ها یو جن علامہ فرمائی کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تے کروبیاں کہتے سر پہ طاعت دپارہ پیدا کرے چڑ گناہ بدن کی جی نا دیا کروبین فرشتے التدا موجود اگئی نے بالکل گناہ نہ کی کہ کی جی زکی نفس نہ لری مجردات تھی مادی تقاضی نہ لری مادی تقاضی نہ لری انا داوس عبداللہ ابن ابی ابن سلول ظالم دزویہ دے عبداللہ دا اغم نامہ دا او لوی صحابی دی رضی اللہ عنہ نو دے چی مردارے دو ناغذوی تیوی مالا بگرد نبی علیہ السلام قمیس راڑی آگے کے او ما کفن کے خوا زکا پتہ خوو ورد چرت دا خیر پتہ خوام اخپائی خی ندہ دن آرامی نو خوا چرت خیر پتہ میں چرت اخپان ری خی نو تے دے نبی علیہ السلام قمیس کے او میں دفنے گوڑے کا عذاب نا پہ خلاص شو اوی نبی علیہ السلام تو بہت چی جنازہ ہو بے کے اس پیغمبر علیہ السلام خوال ہر صحابی جنازہ کولا خود تا خرف پل زان پتہ ہوا جما ټول عمر د پیغمبر په خلاف سازش کړی شاید چې زما جنازې نه انکار وکړي نو د زیارت عبد الله راغې نبی علیہ السلام ته جی پلار مې مړ دی کمیس غواړي ستاسو کمیس مبارک غواړي حضور علیہ السلام کور ته روان شو لاړو یو خپل کمیس ورله راوړو نو چې ورکور ولاړ ته عمر را پاتې دا جی سره ورکې دا د پلار دی مړ دی هغه وایي چې ما پکې کفن کړي هغه ته عمر رضی الله تعالی مرتد هغه له قسم هغه له کمیس ورکې ستا د پاک بدن کمیس باغ پلید بدن سره لگی بالکل ہی موار کوا نبی علیہ السلام ورتے کینہ کنی یو فو بس رامنڈا کینہ تا کینہ حضرت عمر کینہ استا زین خوی بیا جماعتی دا جوڑو چی بس امیر حکم کو حالانکہ خپل زین اس حضرت عمر لبا دی خبری دا وصور زور ور کردی اس حضرت عمر دا سیرت نکم سلے خبری ناغه تو پته چې غدار ظالم ته وسوره غوسو خو ستاتي امیر بس یې ناس کمی سی اور جنازه تیار شو حضور پر سلا غیا زوی عبد الله رضی الله تعالی عنہ صحابی عبد الله ابن عبد الله ابن ابی بن سلول ویجی جنازه نبی علیہ السلام روان شو حتی عمر رضی الله تعالی ورته جې ته ګورې حاج ته مونږ کې برسو مخکې کا ته پی جنازه مکوا تا ډېر لوی خبيث وي حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته کېن نو جنازه ته وړاندې شو قبر خاور وړ حضور علیہ السلام له صحابه وواله کې قبر تیار دی نبی علیہ السلام برا څو کلمات د خیر به وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام را پاسه چې قبر ته راته خبره دا را انسیو اصل دا د نسی معنی لغوی نه ده خدای حاصل در دې محل په اعتبار کله نسی عبارت له دینه ان تحرم شیئا حلالا وتحرم بدله شیئا او وتحلل بدله شیئا حراما یو حلال شی حرام کیو دا غیر بدله کې یو حرام ځان نه پاره حلال وګرځي دې عمل ته نسی ان دیبا میاشت حرامه کې قتال وکړو وشمیر سلور برابرول پکار دیو بل میاشت محرم وګرځو انما النسی زیاده فی الکفر ادا زیادت دی په کفر کې گمراه کیږي دې نسی په واسطه باندې کسان چې کفر کړی حلال غنی دې لره یو کال او حرام یې بل کال لیواتی او یوافقو چې موافقت او کشمیر دا سره چې حرام کړی دی الله تعالی نو دې حلالی هغه چې حرام کړی دی الله تعالی زوین لهم سوء اعمالهم خیرسته شوی دوی لپاره ناکار عملونه دوی الله تعالی هدایت نه کوي قوم کافرانو ته یا ایها الذین آمنوا دا بیا احاده دا اصل مدعا دا چه قتال کوئی او مومنانو ما لکم سلی تاسولا لا ما لکم اذا قیل لهم اچه کلو ورشی تاس تا انفرو اخرجو وزی پلار دا اللہ تعالی کے للقتال نو اسا قلتم تساقلتم دے سلکی اسا قلتم رواح مراح الارواح اس عقلتم تساقلتم تاثر ادران شي الا الارض ازمكتا ارضيتم بالحياه الدنيا تاس خوشاله شي بجل الدنيا من الاخره وبدلت اخرت کے پتنه نه نه پد جل الدنيا وبدلت اخرت کی مگر دیر لگا الا تنفروا الا پمانا د الم لم تنفروا کتاسو نوتی جہاد دپارا عذاب بدل کی تاستا عذاب درناک بدل کی برا ولی او قوم کے بلد تاسونا ولا تضرورو تاس تکلیف نشے ورکوری اللہ تعالی تدیس شے یا دغی قوم تدیس شے واللہ غلا کل شین قدیر اللہ تنصروہو فقد نصرہو اللہ اللہم تنصروہو اک تاسو امداد دے رسول پاکون کئی فقد نصرہ اللہ نو تاکیق سر دے امداد کرے واللہ تعالی تاسو مکوئی کنا اس تاسو امداد تا خونہ دے مختاج خدای امداد کرے تاسو مشاہدہ کرے دا خبرہ وی کم ذائق کرے از اخرجہو اللذین کفرو پاغا وقی اخرجہو اللذین اچرا اوست دل آکسانو کفرو چو کفر کرو من مکہ دمکین اوستو ثانی اسنینی ادے دویم پا دو کسانو کے نو دو ثانی اسنینی دو ایزو ما فی الغار اکرچو دا دوارا فی الغار پا غار سور کے باغا چی وقت چی ویدل صاحبی ہی ملگری خبرتا ابی بکر صاحب متفقن علی ابو بکر دے سنیان و روافظ دوارا منی چیدہ صاحب سوک دے روافظ ام منی نو صحبت پا نس ثابت لہذا دا ابو بکر دا صحبت میں انکار دا نفس میں انکار دا کفر دیکھا اذ یقول لصاحبه لا تازن مفکر من کے گا تاکی سر اللہ تعالی مغنا دا سے انہی مغیا مغنا ماو تا دوارو سر دے او ابو بکر فانظر اللہ نازل کا اللہ تعالی سکینت و اطمینان پل غلے پا ابو بکر باندے ابو بکر باندے ذکر نبی علیہ السلام قلوان دینا مطمئنو اخلوان دینا ویش ان اللہ مغنا تو بھی اطمینان اسو کو ابو بکر انہوں نے ثابت کرو کہ ابو بکر صاحب طمانینت تھے ابو بکر صاحب طمانینت تھے اور صاحب سکینت تھے اور دغا وجہ وچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات شو نو ٹول صحابہ دغای حواس گڑوڑ شروع کا غم دو وجہ دا ٹول صحابہ حواس او امت تا سہارے ورکول والا یواز ابو بکر اوخا یہ راغ منبر تا وقت حضیر چیا ایوہ الناس من کان یعبد محمدا فقد مات اتا سویزان مسنا پوئی نوکنی من كان يعبد محمدا فقد مات ومن كان يعبد الله فهو حي لا يموت وما كان محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ایتون تلاوت کل دا صحابه ویلی حواس بزن شوخا وی تاس تا زمداری در پاورا شد تاس زمان باید سب پیلیان ناو سر قیامت مجرو کرده و زمدارو تا زان تین کئی زمداره پس ندا وجه سو دور صحابه ویلی حواس باختو عاشقانی دا نبی علیہ السلام عاشق تا چه دا معشوق دا مر خبرو رسی نو دا حواس گرد ورد شیخا دا حواس گرد ورد شی انا ابو بکر عاشق نو ابو بکر رتول نزیات عاشقو و دتا دا اتمینان دا دی سکینت دا وجه كانت هذه السكينة سكينة الثور كما نص به القرآن المجيد وأيده بجنود أمؤيد كدلر قداس لخكر بان لم تروها شتاس نريد لأغا لخكر وجعل كلمة الذين أقردوا الله تعالى كلمة الذين كفروا تدبير دا كسانو چه كفر كلو السفلا خائب وخاسر دا غي تدبير خائب وخاسر وكلمة الله دين دا الله تعالى هي العليا أدا غالد دائما هي العليا جملة اسمية دا من يزكى ما نوكرا دائما تكا جملة اسمية دال فسباني وكلمة الله التدبير دا الله تعالى هي العليا أدا كامياب دا دائما والله غزير حكيم انفروا خفافا اخرجوا الى القتال وزي جهاد دپارا خفافا راكبين سوارو وسقالا ماشينا پیدا او دویم مانای اخرجو تاسو وزي القتال لپارا خفافا متسلح وسقالا خفافا غير متسلح وسقالا امتسلح يا انفروا وزي تاسو خفافا جهاد دپارا خفافا ولي اصلاح سرا او لوی اصلاح سرا کچا کر چیچی تماشا دا ناغا والی زی او کچا کر دشکا دا ناغا والی او کچا کر زکو یک دی ناغا والی او که افغانیانو کر کور کی ٹینک دی کر کور کم ٹینک کنے اولار دی کر دی کر کور کی ٹینک کنے اولار دی اپا روڈونو بانے پراتی دی کندر کی پراتی دی سین دک دی دی دی دی سین دا درست ٹینک کنے دک دی خوا دی سین دی کن انا دا درست ٹینک کنے دک دی اکن دی دکی درست ٹینک کنے دلارو انا ما دامو سکنی وی دامو پا مین با والوزو مین با تم خخ کرو نی پا مین با موالوزو نو بیا خو بی روڈ بند کرو نو روسیانو بر پسی بل لوزر راوست نو کتا بی ور ولو خواه یا اس روڈ بند کرو نو کتا بی ور ور ولو نو ملا بیڑای والا غر کر کرو ما زکا خواه مات سے چاہتا شو اکتر حضی طور تبا بر بات کرو ناغ اقتصاد مو خدم آخو سومه چه گتا کرو و طوری پا دا غاصلہ حالا گولے و اگر غاصلہ تو اللہ اندسین کی پرزنہ نور دراقی جو لوم ندا اس ٹین کو دراقی جو لوم ندا یعنی دا زمونگا میاں سے بور پسی ترو دغه دنا خو سکه په ځای نه پاتې کیږي دنیا په بل سر کې هم دنا کباړي اوس نه پاتې کیږي دا ورپسې تر خو دا راخې جوړ نه حالت نه هیڅ تجوید نه کیږي دا بلا به څنګه حالت نه اخیږي دا څه کړې نه ته ټینک راو چت کی دا دومره کاته دي ها تور سره پایې شری کی وجاهدوا باموالکم جهاد کوي په مالونو نفسونو خپل په لار د الله تعالی کې ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلم لو کان غرضا قریبا اکوی دا غنیمت کان ضمیر دې مذکور غنیمت ته راځي دې لو کان اکوی دا غنیمت غرضا مال قریبا سهل الحصول قریبا معنا سهل الحصول کدا کلاشنکوف په اسانه ملایږي ټول خلکو به رسیږي کمزوري خلک به سلام تلی فالتا بلوم بے گورو تا زان نیسی نالا بر تکلاشن کوپ میلا رو دی دیا افغانیان تکلاشن کوپ خیراتی میلاو شد غنیمت بچا تا میلا رو دی چا با جی جہاد کرو چا با زان مرک تولان دکرن یا رو توپک دولو ورک یا تقسیم کئی علاو کانا اکوی دا غن انو تاس روی جی بدا خدای بندیان نی خان و جسش ام پلاس رو برا کرن جس ناو درالو نونا غم و رزو لے ذکر دی دای را دنو چی منگ بدا افغانستان بی آباد ہو خواه نا غیر سا رو رو بیلدنگو لے رزو لے دی صحیح شو او او او او اسپیتال باندې قبضه وکړه انو د اسپیتال نه ایر کنډیشنر پلانټ راوستو انو هغه هغه ته په پالکینار کې پیوړې کارت کړه نو مې تاسو بیا دې اسپیتال ته مریضان نه وای نو دای وی نه دې دا چې خابو خیال کړه تر روس بزی وی مو وای دې د تیر وانه ورته وی دا خو چې خابو خیال کړه ما ځنن ته من نه ان یا خرجو و ظن انه مانعتهم خصون من الله فاتهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار فاعتبروا أنا في القرآن بأن شمع خداي بوجي كان أنا إيمان بهم بسيلة عليك بس قدم پا قدم بهم پا خداي إيمان تازه كيجي هل پا قرآن بهم إيمان تازه حسي دا آيات داسه نهي لگا جي بلکل دير باري نازل کري ها سنگا زنن تگين سپوش زپرون لارم په خور ته وس په خور جماعت ور باندې قبضه وکړه په خور شو دلته خو زمونږ لارش په ختم نو مازه زلو کوم چې ختم نو خو ما نه فزم نه قدم نه کوم تر دې نه مو څور پاتې وینه تر یو باندې پاتې خو جلسه خو نه پاتې کنه جلسه خو نه پاتې نو په کیسه خانه کې جلسه جوړ کړه نو به جلسه مو کړو صحیح شو نو بیا چې پښمنه مې وکړه راووتم چې مې سبق لرو بس نه منډه مې وونه ان تګې زکه زه دې باندې وړاندې وبسکم نو خو دې مې دې ماري نو زه دې ځان وبسکم نو را خو راووتم پښمنه ته نو په لار خو بیا وبنه وي نو بیا خو روان نو په داس مې سلو شو سګون جایش پکې نشته ها څنګه نو بس کړو نو مس پکې بوم وایو لو کان غرضا قریبا اکوی دا غنیمت غرضا مال قریبا سال الحصول فاسان حاصلی دون کے وسفرا قاصدا اسفر قاصدا مختصر وے کدا دیر اگر سفر ام نرے ادا غنیمت ام پاسانا ملا للت تبرو کدا منافقانا بیا طول تاسا جنگ لتبیو خواہ ایسی رو خیو خو سفر اگر دو ابل ویدی تن مکی والا سترگی معلومی چاہی سترگی سری دی لو كان سفرا قريبا لو كان غرضا او سفرا قال لاتبعوك ولكن بغضت عليهم الشقه ولكن اشتدت عليهم المشقه ولكن بغضت اشتدت الشخص بدويبانه المشقه مشقته وسيالفون بالله قسمون بكي بالله تعالى باني لو استطعنا سبو يرتا شكا زمونغ طاقت وينو لخرجنا معكم انا مونغوم جهاد لتلو تاثرا يولكون انفسهم ادي حلاكي زانونا بالقعود عن القتال وبالحلف كاذبا خداي وي دي زان لبيرا غر كي يو جنگ لرنا دا يو جرم اوزا تبر درو قسمونا كي نو دا بل جرم بالقعود عن القتال وبالحلف كاذبا والله يعلم انهم لكاذبون الله تعالى تطر چې دوی درو جندي غفل الله غن ان نبي عليه السلام سکسان له چټي ور کړو واخه دغه جنگ کې نبي عليه الصلاه والسلام سکسان له چټي ور کړ درخواستونه ورته کې خودل درخواست جوړ چټي ور وکړ ايوه زمونږ دي دا غزر دي بل زمونږ دا غزر دي بل نبي عليه السلام زر زر ولا دستخط کړې زر زر ولا دستخط کړې چې ریکمندډ دستخط کړې وانه زي تاسو چټي ده الله تعالی او ته چټي ور وکړه غفل الله غن کا خدای دې وبخه داسې مسره ده کله سره دې ته کتاب ور کوي کنه او ته خدای دې وبخه ناري څو کړ غفل الله غن کا په نه دانه مړ وي چې پیغمبر نه زلوت کیږي غفل الله خدای دې وبخه لما دین تلو تاول چټي ور کړې دوی ته نه بده ور کوړه حتا يتبين لك تر دې چې ممتاز وتا تا جدا شه وتا تا کسان صد کو چې استیا وی و تعلم الكاذبين اپ جند دې دروجن لا استاذن کل لذينا اجازت نه غواړي تا نه کسان چې ایمان ساتي په الله پر وځ دا خیر باندې خبره چې جهاد کې په مالونو ځانونو الله تعالی عالم دې پدا سے متقینو خبردار اجازت غواړي تا نه کسان لا يؤمنون بالله چې غي لا يؤمنون بالله چې غي ایمان نه ساتي په الله تعالی باندې فی ذاک الوقت دا ورسره قید لیکي واليوم الاخر اپر وزد اخر باندې ور تابت قلوب اشک کړي زونه دې په شخ پر کې یترددونا ادای په شخ پر کې یترددونه بیا بیا واپس کیږي دا تردد تحیر والا نه ده دې تولی کې دا تردد تحیر والا نه ده یترددون معنا یرجعون مرتن بعد مرتن یرجعون مرتن بعد مرتن ولو اراد الخروج کدی اراده کړی وي د جهاد لا غد لو غدتن لتهیئو ان دوی به تیار کړی وي دیر پارا غدتن اسلحه ولیکن کری الله لیکن بدګنل الله تعالی انبعاثهم پاسی دل دوی فثبتهم نو کینو دوی لرا فثبتهم اقعدهم نو کینو دوی لرا وکیلا ورتویش اقدو کینی مع القاعدین ناس تو کسانو سرا لو خرجو فیکم کدی وطلو تاسو کے نو نبیو زیادی کڑی تاسو لا الا خبالا مگر بحیثیت دا فسادنا ولا اوزغو خلالکم ولا اوزغو خلالکم اولا اوزغو خلالکم ادائی با ایزا کڑی وپم یستاسو کے نو ایزا پا دو مانو ولا اوزغو خلالکم التباغوزا تاسو خپل مې اسکه به یو بل سره دښمنه پیدا کړې وي یبغونکم الفتنه الا توبه تاسو د پاره فتنه او دې معنا ایذا په معنا د اسراغ الخيل لازم ولا اوزغ خلالکم ادي اسرغ خيلهم خلالکم دې بزغلول خپل سونه تاسو صفونو کې دې بزغلول خپل سونه تاسو صفونو کې یبغونکم الفتنه تاسو د پاره به داخلي صفونو کې انتشار پیدا کوخه وفيكم اپتاس کے او مسلمانانو سماعون لهم سکسان داسری چ وکی دی دوی تا چا منافقان دی والله علیم بالظالمین لقد ابتغوا الفتنه دوی لټول و فتنه چ مخالفت در رسول من قبل مخکر دینا وقلبوا لك الامور واختالوا لك حيلا تعالی پاره بلاحیل جوړ کړی دی ایا پخپل لفظی معنا دینو وقلبوا لك الامور اړولی راړولی تا تکارونا ټول معاملات در باندې ګډوډ کړو حتا جال حق تر دې پورې چې راغې حق او ظاهر شه امر د الله تعالی او دوی بدګلون کیو بازیر دوی نه ان دا پرې کیو وخه دا پرې منافقانو کیو منافقو نو نبی علیہ السلام تر راغې ان ورته یې تبوک دا غزا چې ده ان دا خو رومیانو سره کی کنه یو ته نو رومیان خو سره سپین دی غټ غټ وی چې ما یو کمزوري ده حضور علیہ السلام ورته یې سو وی زه غټې خزې ته بالکل نشم ټینګې دې سره سپینه غټه خزه چې نو کار مې ورته خرابېږي او رومیان خو ځان سره ښځې راولي وی د پخوا راځي د انګرېزان ځان سره ښځې ګرځي وی خو ځان سره ښځې راولي ما چې زه به چېرته فتنه کې اخته شیم تا به جنګ لبوتلی ما به لوبه کړي داسې نو ورته یې ما ته اجازت راکړه ما ته دغه فتنه مه جوړه وکړه دغه ځان له بانه جوړه کړه ومنهم من يقول افاضر دين اگر چوي اذن لي اجازت را کمالا ولا تفتني في النساء لقله الصبر عنهن اما مفتون مگر دوا په باب به خود کې ذکر داسې خود ته بیا کته نشم نه فتنه کې ما چوا انا مراد داو چې زنا موقع ته م فراهم کوا نو الله تعالی پر رد کوي چې الا خبردار فل فتنه په شرک خو سقطو دی پریوتی دي نو دی عزل مکروه غني او زنا جائز غني ها دا تخلف عن القتال دی باندې باعث شرک تخلف عن القتال دی باندې باعث تسو شرک نو تخلف عن القتال والا فتنه کې پریوتی دي ها او زنا والا فتنه نه ځان بچ گئی نو دا داته لکه چې ویل دا عزل د امام سے پنځ مکروه نو دا نه ځکه نه کو یا دیمه معنا یې دا ده چې الا فی الفتنه سقطوا په واقعي فتنه کې خو پریوتی دي او احتمالي نه ځان بچ گئی عجیبه خلق دی واقعي فتنه کې پریوتی دي او احتمالی فتنه نه ځان بچ کړي نو مولانا آزاد دې دا یو ډېر عجیبه خبره لیکلې ده وایي چې هغه پارسا سړی چې هغه په یو موقع او محل خبره کولی شي او باطل رد کولی شي خبره کولی شي او باطل رد کولی شي لیکن وہاں عورتوں کی موجودگی کو اپنے لیے بہانہ بنائے جمیل بھائی سمجھائے تو ذکر بھی اللہ خود ناشتی مولانا آزاد لکھنی وہاں عورتوں کی موجودگی کو جی پردو خود تو بہت گرو وہ خدا دور کا پردو خود تو قتل درجہ دویم گناہ دے تو درجہ اول کفر دار چلتا بل دین خلاف خبر ہے کہ یہ جاری تدارک پر کول پکاری مولانا آزاد ہوئے لا فی الفتنہ سے سکتو پر یہ واقعی کہ خدای پریوتی یہ احتمالی کہ بھیا پریوتی یا نا ایسے ہوئے سپوش تیادہ کڑا خوت ملا ہاں الا فإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تصوم كورسي تا تكاميابي تصوم تحزنهم نداخف كي ديلا كورسي تاست مصيبت أن يقولوا ديوي قد أخذنا أمرنا من قبل احتلنا حيلة أمونغ حيلة كريدا حيلة مخير دين ويتولوا أدي پاسي عن مجلسهم دي سلا مجلس دي زكا دي ميدان قتال كي خنوري چنر قتال نوابسي ويتولوا ادي اوگر ديان مجلسهم وهم فرحون حال دار چې دوی خوشاله قل تور توا اذا رجعت چې کله را واپس چې کله ټول خبر رسول پاک الله تعالی ته میدان جنگ کې کړه چې دا اوس مدینه منوي ته واپس دا چې دا لوی نشست ده پاتې ده الله تعالی ورته دې بداسه وي ته بداسه وي نو توا نو کو جوړ چې څنګه نبی رسول الله راي کامیاب راغله څنګه راغله کامیاب راغله ابلا غنیمت ده سره راغله انو دې منافقانو وي اوس منګر مدینه منورې نه ونه باسي تلې خو نه اوس خو کامیاب راغې زور نورم زیات شو حکومت راغې رومیان اوس ولول نو اوس مونږ ونه باسي وی راځي چې غزرونه ورته شروع کو نو یو راغې داس نه بیزان نه قربانی سکین جوړ کړي زه خو جی بالکل داس هم شي بس یې سر ربان کر دیګا پاسې دم مړه کټ نه ورا پرې دې ته بغو زر وای نو هم دا غزرونه ورته جوړ کړ اما باندې کو جی داسې ته بوچ ډاکټر راز لاګې نه سو پنځ درجه ته سر سام می جوړې ده داس نو کو چې غزرې شروع کو چې غزرې شروع الله ورته پلا راوي یا تذرون الیکم اذا خوچ لار سے ندی بدر خات پلا سلاڑی خودنا پیش کی نو بس کو جسنگ خلق کو لائی رسول پاک تے ورتا ہوا ہے لا تا تا ضرور اس اور مزنا پچھنی استقد نہ بان اللہ من اخبارکم ما تا ٹول تقریر تا خلاے کرے گا دا ویلا ٹول رس ستا تو حالات رات حال تک کن ویکڑی صحیح تو ڈائریکٹ کمنٹری اتا تا سبا نکڑے دس دس دا کیفیت تے دا سے ورتا اللہ تعالی ہوئے دا سے اللہ تعالی دے نبی علیہ السلام دا سے خبرو قل تو ورتا ہوا اذا رجعتا چه کلا واپس لنیو سی بنا هر کس نه سی کې مونږ ته مگر هغه شی کتب الله لنا چې مقرر کړی دی الله تعالی مونږ ته اما الحسنه او السيئه جنگ خود مخې لري نو جنگ سامیشه خلق ګټي خو نه هر میدان ته چې ځې نو تصور به دا وي چې کامیابي احتمالي ده او ناکامي یقیني ده. نو که دې تصور سره لاړې نو جرأت پکې سره کې که دې تصور سره لاړې نو جرأت پکې او که ناکامي درته راشي نو تا ته هېڅ سفر کېږي نه هغې سره. او که ته روان په دې را دی چې بس ناکامي ما کامي چرته تش کامیابي کامیابي ده نو بیا به هوټلو کې فیل شوې نو ډېر جومات له به یې لته ورکړي چې بس دا یو ځل چې وشرمولم دا ډېره ده ځکه تا ځان له تصور دا جوړ کړو تا خوبونه یې درته شپې چې ممبر به یم او بیا به هسې کورتای کې مې ډډه وادي سپیکر صاحب برا ته ټلایو ورغی وایي به چې پلان کېم وړی صاحب انجوړ بس چې پیل شي نو زړه به دې وچوي ان چې زړه دې وچي نو ډېر جومات به پرېږدې کړه صحیح شو ته هم دا وکړې ستا کاکا هم دغه ته کتل آ چې کوم کاکا دې ولاړو خود داسې دی بس ټول کاکاګانې ګډوډ دي کوم ځای ته او مولانا ادے مولا زمنگرے وعلی اللہ خاص پا اللہ تعالی بانے اعتماد دے کئی مومنان قلت ہوا حل تربسون بنا حل استفام متضمن مانا دو نفلہ ما تربسون انتظار نہ کوئی تا سمونتا ما تنتظرون انتظار نہ کوئی تا سمونتا الا احد الحسنین مگر دے یود الا احد الحسنین مگر دے یود دو کامیابو وہو الفتح او الشہادہ تلے بس دا سے رٹلے جواب ور کچھو خبر ہے جو نہیں چې تاسو که زمونږ شکست ته انتظار کوئ نو دا زمونږ شهادت له مستلزم دی نو دا زمونږ یو کامیابي ده او که فتح کړه خود کامیابي ده ونحن نتربص بكم امونږ هم انتظار کوو تاسو ته چې رسول به کوي تاسو ته الله تعالی په عذاب د جانب خپلنه او به ایدینا یا زمونږ په لاسونو ډبی به مو فتربصو انتظار کوئ مونږ تاسو سره انتظار ته ورته ووایه انفقو طوعا انفقو طوعا او کرها لن يتقبل منكم انفقو امر دی په معنا ده لو انفقتم قلت ورته ووایا لو انفقتم طوعا که تاسو انفاق وکړه بلا الزام او کرها یا بل الزام نو لن يتقبل منكم انو هرگز به نشي قبلولی تاسو نه که واجبه صدقه ورکوئ او که نفلي ورکوئ دا ستاسو نه قبلولی نشي انکم کنتم ځکه تاسو وئ قوما یو قوم فاسقین بدماشان وما منعهم مانا فيه ده انو من کړی دوی لرا د ان تقبل منو چې قبول شیر دوی نفقات دوی الا ان مگر دی خبره چې دی کفر کړو په الله تعالی اپ رسول د الله تعالی باندې اذ تخلفوا عن القتال ځکه دوی د قتال نه رسو پاتیو ولا یاتون الصلاه ناراض دوی مانځ ته الا وهم کسالا مگر دوی متساقلین سس پستی او لا ينفقون انفاق نه کوي الا وهم مگر دوی کارونه بے زړی د زړه اخلاص نه کوي په بدلی کوي مجبوری فلا توجب کام والو تعجب کے دیوان چے تعالی مالونا دین اولاد دوی خبر دارا ارادہ لري الله تعالی چې عذاب ور کی دیلا پدی باندې پجوند دنیا کې وتذکان فسوم تخرج روحهم اراوز ساده دوی وان کافرون پدی حالت کې دوی کافرانی اقسمونه بکې په الله تعالی باندې ازار جاتا چې کله تر واپس جنگ نه انهم لمنکم چې دوی خو خامخ جستات نزیاتی ملګری دي انهم لمنکم قسم دې مونږ خو ستاسو نزیاتی ملګری یو وما هم منكم ان دې دوی ستاسو د فکر نظر ملګري ولکن نو قوم دا داسې یو قوم دی یفرقونه چې دی فرق کوي په قول او عمل کې قول یو شان وي او عمل بل شان وي ایا یفرقونه دی فرق کوي فی اقوالهم فی مختلف المواقع یو دا یو شان خبره کوي او بل ځای بل شان خبره کوي لو یجدون ملجا اک دای مندې ملجا اند پنازای او مغارات یا سرنگ او مدخلتن او مدخلن یا د سرمنه تو بلځه لو ولو الی ان دای به ومنډ کړي ودی تل اسرع الی دا کول دای چرته ځای نشته ذکر ادي تا ته غوډرونه وکای کدی له چرته لار ملاو شو دای بیا تعالی نه لا دی پاګه لا بور منډ کای لو ولو الی ان منډ به وای اغه تا وهم یجمعون احال دار جماح الخيل جماح الخيل چې استرې په خوله کې املونې اچولي کېځه او هغه د املونې شلی او منډه وی دې ته جماخ وایي ښه املونې مونږ واجې وشلولې څه وکړې نه الله تعالی وایي که دی ته د تېښتې لار معلومه دی بیا تاله نه راتلل داسې منډه دی واله چې په پچوړی باندې مونږ راټینګ کړي ښه کپړه دې ورته خپو کې اچولې هغه به م وشلولو هغه که خوله کې وله کېځه اچولې ګوره الله تعالی داسې واضحې خبرې کوي ښه واضحې خبرې کوي ومنهم بعض ردی منافقان هغه دی یلمزوکا چې توغنې درکوي تاله فی صدقات په تقسیم د غنایمو کې نبی علیه السلام غنیمتونه تقسیمول نو یو منافق ولاړو نو ورته وی اعدل یا محمدو محمده صلی الله علیه وسلم وی حدروکا څوکه حدروکا نبی علیه الصلات وسلام ورته ووی ولا ام لکا ومن یعدلو لا ام لکا ومن یعدلو لا ام لکا بدوا ده لا ام لکا بدوا ده خدای دې بې خوباسه چې زه عدل نه کوم څوک به عدل کوي ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها كورقريش دوي ترى دي صدقون رزون دي خوشالشي وإن لم يعطوا كورمكريش دينا إذا هم يسقطون لنا بيا دوي پا غزب كيجي إذا هم منا اس طالب كي ترى يودا سي مدرسة تا شيا مدرسة كي سل روپاي ماهانا وزيپا ورکي دي هم پتا غطا ما بانه دلي او غي وزيپا بيا بند کري اغا بيا نده وي طول موتن مخوري حالان كي بازي موتن دازي چا طول نخوري ورکي پا كي طالبان لهم كنا پا كي ورکي خوز بورتا نی میلو شین چی نی میلو شین تالا چرتا نرکی ان دے بیاوی بسا تولی موتایم و خوالی خواه درستان موتایمان و درد طالبان و پروپیگندو مغرن کرده خواه و طالبان طالب کلی دی چی خبر آورا سیده چی طالب کلی تا خبر آورا سیده بیار جبریل اسلام نغاری تا ضرورت نیست خواه بس دیگر لپینزو میلی تاکی پتول کری که خوالی خواه لپینزو میلی تاکی دا طول دنیا دا خبری خواه زکی طالب تا با خبر را سیده دی نو که تاسو طالبان داسی شوی نو اللہ تعالی تاسو بامی رحم کی اللہ تعالی ما خام پر تا ټول لاور خبر کړل ته بس سړی ونی ومنهم من يلمزك في الصدق ولو انهم اكثر دوی له خوشاله شوی پات ورکړي دوی ته الله تعالی او رسول د الله تعالی او ویلې حسبنا الله کافی دې موږ د پاره الله تعالی سيوتين الله من فضله اسيوتين الله را کوي به موږ ته الله تعالی د فضل خپل نو رسول د الله تعالی يعطينا را کوي به موږ ته ان دا چې څوک به تاسو ته په دارالعلوم حقانیه او ټوله خټک کې د عالم سره ملاویږي او نور د طالبانو د تحریک نظمونه د علمای دیوبند بیانونه احادیث ترجمې تلاوتونه او خصوصا د حقانیې د ټولو استادانو تقریرونه ترلاسه کولی شئ. محترمو اوریدونکو السلام علیکم. دغه ترجمه د قاضي فضل الله صاحب چې اوری په 135 کیسټو کې مکمل شوې ده او کبل ځای کې وي هغه نقلي او کم وي ځکه چې بعضې د قانونو کې حدیثونه ترجمې او بیانونه کموي او خپل استفاده ترې اخلي. الله تعالی فرمایې انجام کار بداوي ځکه د نه کولو په اساس انسانان درې تپکیشي دو تپکیشي یو هغه چې عقیدې نه لري دویم هغه چې ظاهر او باطن یو شان دي یو ته مناسب کوي بل ته مشرک کوي بس مشرک کوئی قرآن کریم فرمائے لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات انجام کار دارے چل تعالیٰ بعذاب کی منافق فرولا والمنافقات منافق خذولا والمشرکین والمشرکات مشرکان فرو مشرق خذولا ویتوب اللہ على المؤمنين والمؤمنات اللہ تعالیٰ برجو کئے ومؤمنان صلو مؤمن خضبانے وکان اللہ غفور الرحیم دا اللہ اصل نیچر دا مغفرت او دا رحم دے اللہ تعالیٰ اصل نیچر دا دیو جی کلمہ دا کانا ہوئے دا کانا مانا دا نا چی مو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم دا کانا مانا دا چی دے دے غفور و رحیم لکان اللہ غفور الرحیم اردو کی ترجمہ کی جی ہے اردو کی ترجمہ کی جی ہے پختون کی ترجمہ کی جی دے فارسی کی ترجمہ کی جی اس کبھی کی ترجمہ کی جی اس اور تنری کی ترجمہ کی جی وکان اللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخون کے دے اللہ تعالیٰ میرا بار دے اصل فطرت و اصل طبیعت دا اللہ دا دے اللہ تعالیٰ بخنو اصل طبیعت دا اللہ تعالیٰ دا دے اللہ تعالیٰ رحم کی خلق باندے دا عذاب تا پڑی ہوں پسپل ہو عذاب تا پڑی ہوں پسپل ہو ہر کے برماس ازما کم مصیبت کے ماں ہوتا باندے خدا طرف نراضی اصل کے ماں را گوکتے گا مصیبت باندے دا دوار ظاہر الفساد ہو فی البر والبحر بما کسبت عید الناس اللہ تعالیٰ فرمائے کم فساد سے وہ چکرا دی یا سمندر کرا دی پروردگار عالم فرمائے داستان دا اعمال و انعکاس و ریفلیکشن دے ظاہر الفساد ہو فی البر والبحر بما کسبت عید الناس قرآن کریم فرمائے ما صاب من مصیبت و بما کسبت ایدیکم اللہ تعالیٰ فرمائے تا بھانے کم مصیبت و کم تکلیف چرا غرے دے داستان آمار و ریفلیکشن داستان آمار و ریفلیکشن دے دے مصیبت تپلی تا پخپل وائے دے اللہ تعالیٰ فرمائے ویا پوخن کسے دیر کارون داس دے کہ اللہ تعالیٰ حف کی کنی دباوی کی کنی کداغی مصیبت دربانے مراغلے اصابہ دے نواز اصیبت دے یعنی ستا اعمال کو سدی باید چستا سر هر وقت لان دیو پی در بانے باندی خو اللہ تعالیٰ فرمائی و یعفو عن کثیر دیر سنیا دے اگنور کوم دیتا را حفظ مانا اگنور کول کیا اگنور کول کیا اگنور زه ډېر کارونه هغه تا اګنور کوم نوټس دې نه اخلم که د هر یو شی نوټس مې واخېستو خو ته به هر وخت چې سر به دې لاندې سپي به در باندې بندي ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر خو الله تعالی فرمایي ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو خو دغه سلام ورته به وایي چې بنده الله تعالی فرمایي ما اصاب من مصیبت الا باذن الله بإذن الله that everything is in control of God, that's in control of Allah سبحانه وتعالى جد چه سنی لکم صدا ورکی فادالت چه صدا ورکی فادالت چه نو صدا خود دریزان لپفل غوطی سکر جرم کرده سکر کرده جرم کرده خو final decision has been taken place by the hands of reject them بجد پر حوالہ او شوا نو دا مصیبت تارا غوطی سان لپفل غوطی سائر اللہ تعالیٰ کے در رسان اللہ لیکن یہ فائنل اتارٹی نہ خدا کا اللہ تعالیٰ دے ناظران قرآن کریم فرمائے یغذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الله تعالى فرمائے انجام کار دارے کہ خدای با عذاب ورکی منافق سڑو منافق خذلہ مشرکان سڑو مشرک خذلہ ویتوب اللہ علی المومنین والمومنات اللہ تعالیٰ برجو کہے ومومنان سڑو مومن خذبان لے وکان اللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ بخون کے اندے اللہ تعالیٰ رحم کو ان کے اندے جو مہربان مالک دے دائے اصل طبیعت سے عذاب حارجی ورسی یعنی عذاب تو خدای طبیعت سے عذاب نیستا دا عذاب کو تزان لکس پلو گوائیں جو انتیمیٹیبل ان ان عبائدہ بر نا قابل اجتناب شن اللہ تعالیٰ وی کہ تزان لکس پلو گوائے یہ دسو کم شاہ صاحب نے اٹھا بور پول پسا اللہ تعالیٰ دے من دس پر ڈب نہ بچائی تازدون آمین ہو گئے ناظرزان قرآن کریم فرمائیو سب اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ تعالیٰ رفا مخلوق اسمانوں کے دے آغا مخلوق اسما کے دے دا چول تسبیح و سب اسم ربک العالی اللذی لگزور سر اللذی خلق فسوا آغا اللہ تعالیٰ کہ مخلوق پیدا کرے فسوا فسوا اٹور مخلوق پرفیکٹ پیدا کرے دے اس پارے دیر رسپانسیبیلٹی دار کرے کہ تم را ذمہ داری دا داغی دا پارے تا یہ فرکت پیکر ور کردے اس خص تم را ذمہ داری دا داغو دملا تیر خدای تم را مضبوط پیدا کردے چی پیزت تک منہ پیدا پاسوا چی اگر بیان پکے ہوئی گیا من دوئی اگر بیان پکے او در انسان دے پسل اور بوری کا او دبانے دا پاس ہوئے او من کیلے کدک قدم والا سلے بڑھ کردی گئے نہیں داغو جا دانا چی رزت کی بکر فکر اللہ دا سلے جو کرے چیزے دا کار دا کار چیز اللہ تعالیٰ جی دے پارا لفظ بیان کو فسوا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فادا آغا اللہ تعالیٰ قدر قدر یقدر تقدیر تقدیر یو مانا دا تو اسمیت تقدیر یو مانا دا اسمیت تخمیر لگول اندازہ لگول دے تقدیر دے مانا تو ڈیسائیڈ فیصلہ کول دا تقدیر دیم مانا دا لیمیٹیڈ سا حدود مقرر اللہ دے آغا اللہ تعالیٰ قدر کہ دا حدود مقرر کرے دا ہر مخلوق پا حدا اور بیائے آغا تا جاؤں ڈینسور کرے دے چی دا کم فائنل ڈسکریپن میں تا تا خون دے چی تاز مداری دا دا دا سجین اللہ میں تاز مداری نہیں تھا صحیح اس دا دا دا کردنی دیوالا تاز مداری دا مکرگی تا تا لارم برابر دے اس دا دیوال نا آقا استاز مداری نیستا لیکن دیوال نا آقا رون سر خوری کرنے کو اللہ تعالیٰ فرمائی لیمٹ بھی مقرر کری دا مخلوق دپارا دا استاز مداری نا بگزر پوری بزر کسی نا براندے کی بیڑا بھی غرچی کی ان براندے کی نن دنیا کی تحریک روان دے تحریک آزادی نسوان خود آزادی کی تو کدا خود آزادی کی تحریک آزادی انسان انسانان آزاد دی سمره آزاد دی انلیمیټډ سمره آزاد څه حدود شته څه لیمټ شته څه باونډریز شته څه سرحدات شته علامه ډېر عجیبه خبره کړې ده چې هو فکر اگر خام او فکر اگر خام تو آزاد یہ افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ انلیمیٹڈ آزاد ور کول انسانانو تا داغوی نہ حیوان جوڑ انلیمیٹڈ آزاد ور کول نوجوانانو تا داغوی نہ حیوانان جوڑ انلیمیٹڈ او غیر محدود آزاد ور کول خود تا داغوی نہ بابا عبد الرحمن زکو فرمائے یہ چاچے کرے دے دنیا و تاثری دی داغو پس پرتی خوری ری دی ارچ دے خدایا محبت لحاغ خلق انلیمیٹڈ آزادی بابا ایک پل دوڑ کے تعبیر بل کر دے یہ دے خدایا محبت نا دم مادیہ تمہا رسول سرا لا محدود آزادی سے بے پارا ورکے شکر رسول خدایی پارے نو بابا فرمائے ہوئے چھے بے خدایا محبت لحاغ خلق ناری نئے وار خراو خلی خریدی ناظر انسانانا خراو خلی جوڑے اللہ تعالیٰ دی مولا قرن نکی پاس چولا میں موائے او داو کتاسو تر خود دی ملتے سر قوتی نہیں کہ دی ملتے لے باروتے خراو خلی بہو گو رہا خراو خلی ہاں بہو گو ذکر کلے لہا ماسمان دوارا جنو رہا سرے او سر تو چور مورتا نوار تا خو خود ہم پا دی گرمائے چی بس خدا سے اپٹے دیدے لگو جوے دیدے لگو نوٹو لے مکمل طور بر بن جی بس نظر مادا ما سمائے اگر ما تو ہوئے ولدہ خلق تک خوری انزیو انزیو ہوئے خوری اوہ شراب اور پسیس کی نو گرمی گئے رہ جاتا کیونکہ نظر اوہ شراب اور پسیس کی نو گرمی گئے رہ جاتا کیونکہ نظر تو اننا بس دا سنو دا دلتا کپرے میں ملائے دے دیسا تو سینی سے مہنہ کر دیسا زمان سے مرگری تا دو نویار کے لدے کپرو کاروبار دے لکھلو دے کپرو کاروبار نماتن یوڈن کا پوس کو تبود میں سنگوے کاروبار مخلق ناغوی اندر کی کاروبار بس سکر کی یمین پا خودو کپڑی زرست ہو اگر اگستا ہے پا خودو اگر اگستا ہی ماں دیتا اگر ترقی ہو یو زمانہ دا و پتر کا زمانہ تا سب اسی کی لیے گی پھر ہسواری تل ہیرا پھر ہسواری تل ہیرا اگر دا پتر کا زمانہ دا تاریخ نا اولان بھی دور کہ انسان لا سویلائز دو محضب نو بربند بگر دے دے سبا بربن بگر دے دو رو رو ترقی کی دا چیدا چیدا کپڑے سنات را گئے انسان پر چیدے کے ترقی ہوئے ترقی ورتا ہوئے اس انسان کیا بربن دے دو تروان دے بربن دے دو تخرک ترقی ہوئے ستے رکھئے بربن دے دو یعنی بربن انسان چی پچھے دنو دا ترقی ہوا اس پچھ انسان کیا واپس بربن دے دو ندا ترقی دا خیرت کا نام جنہوں رکھ دیا جنہوں کا خیرت جو چاہے آپ کا خسنی کرے مساج کرے تیرے چاسر قوت تے بس وہ اغیل ترنز ورکی اغیل ورکی اطلاقات و اصطلاحات چی اغیل ست ترکی ہوئی نمونگو وہ دغت رہے اور جنہی ترکا نظر ہوئی نمونگو وہ دغت نظر لے اغیل بھی بدل پچے دل ترکی امونگو وہ یقین ترکی دو ترکی دو ترکی دو ترکی دو ترکی دو ترکی دو ترکی دو ترکی دو اللہ تعالیٰ امون بربند لکی تاستو آمین وار ناظرانو دیو دن قرآن کیوں بطور انعام سے ترکی دو يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا وإنسانانو ما تاسو تفيدا كريد لباسا جامع يواري سوآتكم شستا بدل پتو ذكا بجامع تابير و تاريخ سبه شروط انساني كيو فخاص جامع ستا جامع چكما جامع چولي دل پیغمبر جامع دا نزول سرواري ندا دل پیغمبر جامع ندا یوں سنی کہ کوٹ اور پینٹ اچھولے دارے پیغمبر جامع دا دنیا کی لوٹ جامعی مطالب تک کہ سنیل سکوئے دارے پیغمبر جامع ہاں وہ بتا کہ مینا و عرفات کے احرام میں اچھولے اور تجابتا 100% بنے دارے پیغمبر جامع دا جلتا حجارت سے کلے دس کو نا دس کے ہوتا ہوں وہ ہمتا وہ اندن 100% ہوں دو پیغمبر علیہ السلام کو سنیل جامع کے ملبوس جو کہتا 100% ثابت تھا کہ پیغمبر علیہ السلام دغس احرام کے دغه دوه سپین سره ورو چې نور دغه شی حرام کې نور د پاکستان د مليانو جامعه ده چې تر مليانو دغه ځای نه د زور سره خو دې سپېڅلې د سعودي عرب مليان هغه د ما په شان پټې والے نه اې د الله خپل تصور نه پټې یو سر رومال او د پاسې په هغه باندې ته تاګې صحیح بار د دې اوس یو د شریعت اسلامي سره د جامعه تا تا یعنی جامعه ته مخطط کوي په دوه صفاتو باندې یو قدن دلنا غلیتن لباسا یوار سواتکم جستا بدن پٹکی تا بدن پر پیوزول ورئیزا تا بدن ورسا مزین کارش بدن ورسا دیگنیفائز کارشی معزز کارشی بس هر آغا جامس را غیبا چی بدن ورسا فٹی و انسان ورسا معزز کاری بدن ورسا فٹی اور انسان ورسا معزز کاری نو دیگنی جامع مطالق تدانی سے دا غیر شرحی دا یہ جو ہمیں مطالب یہ جو خدا سے ہمیں حکومت پر الفاظ دا واپس دار کر بیمو غیر شرحیوں کے لئے میں مسکور سے رہے بلا پتہ جو نہیں تھا دام مسکور سے ادھا پین شر صرف دام دار جیتا دا غلامہ ہے دو غلامہ نشانی دا مو تا غیر شرحی میں دا جذباتی الفاظ مو ہے جنہا خدا بندگانو پہلے تولو اور پھر بولو تو کہ دیبانی سری دا ملامت کی گی پیغمبر علیہ السلام تا یہ بدور آگے سہرائی سوک یہ سارے سر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے جو دا اللہ پیغم ماں تکلے کہ رسول کوئی وہ استاذی مزاج بالکل بدل شئے میں سنگا میں پخواب ہے تو صرف میں سے لیانا پسی لگیا ہے وہ صرف اس مولیانا پسند لگیا ہے صحیح میں نے پخواب زمان مولیانا سب لگیا پا دینا ماں بہتے کی جذباتی خبر ہو بالکل نہ ہوئی صحیح کس کی کل خبر ہے بچے لنبے ہو کہ زان پوئے اگر نبانے حل کو تکوا لنبے کو زان پوئے کہ زکر کہ اس نل غلو خلے سبیل گیا ہوا پس اخلے دین خب آواتی رہا پر ان کے غلو ہوئے صحیح نمائے زمان میں شاہ ہم دگر دین وجہ غدل تا بڑی معاشرہ کی اجزت کے دن نکردو سرا نکردو سرا شمال دا پردی ہو شان دیوانی ہو دا پلے بل شان دیوانی دی پخواہ فتح نشتا اس فتح نشتا پلاہور کے بسنورن نمبر بس ہو اگر بات پا جل خانی تمہارا طول پسلور نمبر بس کی جنور والی دا اخبرو ادا پردیو سزار جو جو سدننا نبات رجو قرآن کرنی فرمائی یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا ما تاست جامع در کرد ما تاست لباس در کرد استا بدن بپتای وریشا استا بدن زینت بپی جوڑی گی ادروائز موتے میں مرگری ہے سکر دا صحیح ہے سیر دیتا ہوں اس میں دیتا ہوں دا صحیح ہے جانگی جو سے میں اوبر توائم چھ دازت سوائم دا جس سے کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں مورتے مرگریا زمان سنگا دلک گرد ایکسپیرینس یا ما تسمر ایونس و حادثات و ٹرگیڈی ریسو ام آبا سے دے زی ایکسپریس کون کا دے جو مرگریا جوان بک کسو دے مرگریا جوان زکا عزیزہ کہ تلہ تلہ پاکستان پا ماں ہو کے دن نے اس کا نظر بڑی لیمٹی محمد یمن کے اور یمن لگا کے مدینے منور ہوتا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث سے لکھو امام مالک سے حدیث سے لکھو اور لاو کوفی ہوتا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ سے قصدی کیا صحیح اور دخل کر روان سے لو سیو سے رات پاتے کے امام لیس بن سعد رحمہ اللہ لو امام لگا دے امام ابو حنیفہ یہ غلط وزم جس سے استفادہ کا اگر حکم کہ فقط رس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لیس بن سعد والا تل تو رسل لیس بن سعد جنازہ سے وہ خلق جنازہ میں واپس رہا رہا ہے صحیح امام صلی اللہ علیہ دا غزل تو رہا گئے وہ تیز خدا سے رہا گئے ہم دا سو اتفاق کے زمان بدبختی دا سو حضرت الامام صلی اللہ علیہ ملاقات نشو حضرت الامام دیڑ باری میں ملاقات تھا وہ کستائی جہتی زد حضرت الامام مخطوطات بطول مطالعہ کو اگر تیدا الابریہ دا اچھا دیگا جو لائبریہ ترازا شہر ڈوڑا بدن زمین کا کور راجی دا زمان دا پلاغ لائبریہ بلکہ گورا امام شافی رحمت اللہ علیہ شہر تا آگا سٹیڈی پر دا مصر حالات تصور ہے دا امام شافی رحمت اللہ علیہ آل موس پا بہاسر کی سب مسائل تا دو قول پا بہاسر کی سب مسائل تا شافی سے دو قول ہے وقال شافی فی القدیم وقال شافی فی الجدید امام شافی قدیم قول کی دا سوئی جدید قول کی بس ہوئی یہ دنیا نے تجربات و حوادث کے شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. قرآن کریم فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزيز الحكيم. يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. او ایمان والو تاسو داس خبر اولی کوئی چه اگر کوئینا یا کوئن خینا ما لا تفعلون یا سد خول لو یا سد استطاعت خیل یا اتنا صرف استطاعت نا سد استطاعت خیل. يا ايها الذين امنوا ایمان والو لم تقولون ما لا تفعلون. تاسو داس خبر واره ولی داس خبر کوئی ولی چی آئے کوئی نا آئے کوئی نسی داس الفاظ مو ہے چی آکار یا کینا یا آئے کوئی مسی ما لا تفعلون او ما لا تستطیعوا ان تفعلون چی وصن مو لدی تاکار ولی کو دختر وصن سیاد پاک پزان مو آنکو ماتا اس حدیث تکر مو خود فضل ریمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے زن سریاد سیتی دکھر پیغمبر خیلو حدیث دخوئے خزان اللہ پیغمبر پاک ہے یو خلیل جبیر خزانہ پہ کرتی تو جوان مغل کلو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر اس قدر خصوصیات کی یہ خصوصیات پر گئی کہ ماتا اللہ تعالیٰ اس پار کل بھی جوان مغل کلی زلزل بوان کتاب کلی گئی زلزل بوان تو والیم ذکر یہ جلدان پہ کلی کسی پیغمبر در حدیث مقصد صلو صلی اللہ علیہ وسلم ماذا جانو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اور سہرائی سرے راگ بہودا اللہ پیغمبر ماتر سے سوشیت کا دسر کلمات اتو آیا چیزی پلو سروتر و غمل لپارا اور دنیا کی نظر چاہتے ہیں حضور السلام و تدری جملے ہوئی اور تاسر مزان سروتر ہوئی در جن کی انسان کا مرحبا در جن کی انسان کا مرحبا در جن کی انسان کا مرحبا سوور کا لِعَلَيْكَ بِالْيَعَسْ عَمَّا فِي عَيْدِ النَّاسِ اختو کم یو ضرب المسلی و کند بلیور پتانا سو نکو نبال اثرات و سلام و تفسادہ و ربا کی دیسنو بلیور پتانا بلی خلکار اختر منصوبے پتانا سو ہم پتا ہوں کہاں پر سمت ہم لے کبل راس ہم ماں کی اے دل راس جدا خلق و ناس کے سبی داری نہ چھوٹ رہی جدا ہم کسے پوائن چھتا جدا ماں تو ملاوی دن کی نیزی زب اقل کار زبزور کریں تو اقل کار دے امریکنیاں رکھے زمان یو کار خوست ہے ایجو بل بتاؤ بل کن لکھنی راغی جاتی ہے اکالو بڑا ہم پتا ہوں لکھنی لگی ہے دانے سے تھس پر زامن بھی ہوئی نو They know their own job. I have my own responsibility. دغه ځان له خپل کار دی زما ځان له خپله ذمه داري ده نو او دوړه وجه ده چې د هغوی اولاد هم په دې تمني چې ویل زما د پلار خو دوړه جایداد دی او دوړه دنګ بیرت دی او دومره کارخانه ده ځکه هغه د بیوني زامن دي بس چې مرګ ته نږدې کېږي نو زور ګوري مسلمپورې کوي ویل زما دا پلانې جایداد دا محکمه صحت دا پلانې پراپرټي او دا بیوه مدن دا محکمه تعلیم کا دا پلانې شي دا ارخم ده بتانا ہوتا نہ پلانے سے نہ ریویل کر دے پا رہا نہ پلانے سے نہ ریویل کر دے ماتا اس دل کر کرو اور تو دید دے سے پھر نہیں جائے دا دے نہ غزی سے میں اتفاق کی ملاقات مالک اس طرح اتفاق کی ہٹو لڑ سے بالکل میں تا اس دل ڈیمانڈ کو دا نو دے تو اس دل منی دے تو اس پراپرٹی ہی ہے تو دے اس کون جا وٹ ہی دس اس دا نہ پسر کیا پر جائے دا سر سے گئی آئی ہو نتنگ ٹو ڈو ود دی پراپرٹی اپ مائی گئی زمانہ پلان دے دا سر سے I have my own degree and a doctorate right, and on my grades. You have to find my own degree as a regular fellow who has on the Pathologer Commission. Say, I should have a million dollars you will tell me. Well, give up with a guy who I want to be. Now, for I want to do those haram on our work is the Pathologer with our last young girl. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کبیاس ہم ماں کے اے دن ناس کہ خلق ناس کے سبی داری پتا ہو بانے چیزی کہ خلق ناس کے سبی یعنی کہ بل پلاس کے سبی داری پتا ہو بانے چیزی بے خجی بل رسول اللہ پاک و تر و ایاک و تمع فَإِنَّهُ فَقْرٌ حَاجِرٌ زَانْ دَلَالِتْ نَبَسَّاتَ دَهْرَسَوْ دِگْرِيدْ نَزَانْ بَسَّاتَ فَإِنَّهُ فَقْرٌ حَاجِرٌ لکہ دا یو دا سی فقر دے و دا سی خواری دا چیر وقت بستا لے منکور نکی کله سره بریدی شي حریص کی تو اس وقت مریگی نا گفت تو اس میں خوار دنیا دار یا تناغت ارکو نبیا خاک گو سادی بابا وئی چی چا تر دولتو دا دنیا حرس لگے درے نو گفت کس میں خوار دنیا دار را یا قناعت پر کنت یا خاک گول دگا او گستر گیا و پا قناعت بار بکی گی یا میرا قبر خور دی یا مرے بنو لے قناعت را بول آمین ہوئے لیکن قبر خالو مانے کلی رہی ہندہ کو دیکھ چیز رد یا قناعت پر اور حدیث کی رضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فیما اوحى اللہ الى داود علیہ السلام حدیثانو دا حرص نظام بچا کدے حرص نظام دل سیز نبی قرآن تینا تعبیر کر تو یہ جانے لے حضران قرآن سے تعبیر کر اوپد آئے جانے لے حضران قرآن رسول اللہ حضران ہاں یہ خدا کا دل رہنگی سکتا ومن یوکا صح نصر فولارکا ومن یوکا کہ دے صح نظام بچتا تو کامیاب سے دے صح دے سے شو دس کمبینیشن آف تھری تھنگ نمبر ون گرین حرص نمبر ٹو اسپلائزیشن استغلال استغلال اور نمبر تھری بخل یا مالی نس بلکہ دوسری میں ہوتا ہوں بچتے اسپلائزیشن اسپلائزیشن دیتا ہوئی کہ سرے نہ روا اور روا تو نہیں اسے بچانا اتروا رہے سرے دیتا ہوئی استغلال نمبر دین حرص بیر سرے مریض نہ اور نمبر دین بخل کہ یہ تیل علم نس یہ تلاس کرنا ہو سرے بیڑا گھر کہے چیسی سرے مجھے بس بخل کنڈا سکلک گواز کرتا ہوں نہیں لو قرآن کریم پر اس دور میں آتی دے وہ نہیں کرا تب چلے جو روکے مہتان ہے وہ ذکر کون سی پہلے رکے تو بس دلا پیسی جمع کے اور بینک بیلنس جوڑے قرآن کریم فرمائے ومن یوکا صح نفس فاولائک هم المفلحون سے تدخ پر نفس دا صح نہ بس دا نیچر مجھو ہو جانے دا دا پر کتاب کی چرتے ان کے ذات کسی صحیح اسرات کی وقت وہ اسی موسی قلو گئے اسراف دیتا ہوئی لیکن دا لوہار اس طرح پور کی چیز دی لیکن کوئی کی نہیں گیا وہ وہ اگر وہ بو دا اس طرح پنے سے طور دن مشی یا آگا کہ حضور دا سور دا ناکران زکر نے کئی ماتی بھی زکر نے چوبو بچے نمی دے رہا اگر وہ بتا آگا نے سکر نے پر دیتا ہوئی اسراف اس اللہ تعالیٰ فرمائی جب بنی اسرائیل قدرت اسراف سے ہو دے خیبانی تل عیشن لیکن دا خرصہ دا بخل اسراف دے پجھے کے اسر خدا نے معافی کی دی استاد اصلاح کوشش کو نہ اب حسب عبس کے رضا ندا دار کا خیر دینا قرآن کریم فرمائے وحصرت انفس الصح انسانی نفس نتا عجر غزیم اللہ تعالیٰ فرمائے کتنی اچھ اس نے کی دغا زدی دلوئے جو کتا تصدیر آواز سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما تکرہ کرے سو کوئی وہی دی تصبو مانے جیتا سے خبری کہنے تصدیر آئے صحیح اور جو بیان کے نبیام تسبیح رہے صحیح اور جو موٹر کے روانے نبیام تسبیح رہے ویتر پہ سو ہے نظر ورطان دا زمان در سوئے دے وخادت دے دا زمان در سوئے دے وخادت تو ورطان مرگی رسو چی سگرس کئی نظر پہ سو فائدہ گئی لائے یقوا در سوئے دے بس دا زمان در سوئے دے سگرس نو خرے دا زمان در سوئے دے سگرس نا دیر خرے بوی خورا نیلی بد دیر رحمہ مسلمات علیہ سے پگاڑی چکو چیز دکھتو آزو ورطان شیشہ کلاو سی انسوار والا خجدین و جدونی تیم والا خدا از تو گره داشته اینا خوب است که زمان در بیتر پر این فرس بانی تاز داشته گرگوری کنه نظام که ما کم کرده اولی سید ما رو هنده نازال را را پا مخوان را بوی چی دست را خیر کار ده و تو خلو که یجوره نخده ده پوه که از کدی خوب سده فاس کنه گرده او داست دیم وان سره تمالو کرا کنی داشته خدا خلق بس سگره استین کلا تحضیب و قلب سر بمونکل از صحیح اصول کو صوفہ کی ناز دی صحیح جان زورتا ہم خدم مرگرے جانم خبر در تو خواہ دے دے دے دے خدیا مغتے میں استاد کی جیدہ ہم آسنا روا ہوتے ہم آسنا حالانکہ پٹولا امریکہ و یورپ کے اوگر دا دورا ذرا کا آغاز جیا دے سگرٹ کوٹا کو دا موٹر نا باہر روز تا اوگر دا کہ کم عمل کے دا سرا کہ دا جرمانہ کی دو ذرا ڈالا رہا یا با سبحان اللہ وائے صحیح جان کہ دو ذرا ڈالا رہا ہے لیکن دا صرف بدتہذیبی و بدخلاقی نہیں ہوئی دا جرم دے لیکن منہ دا ڈبلو عظیم گناہ دے گا وہ لیکن ان کے لئے کرائیں لیکن کاغذ بنا سے گزرے دا کرائیں ہوں دے معاشرت تباہ کرو دا معاشرے تو دا در کر کے سب ہی دا گم پھیلاؤ گئی ممائی اگر بدرا ورم کا سر تو دوگورے سوچو دے رہا ہے نا خدا مو بخا یا تم رکھ بہترین تبرکات کے چھ باران سی یا تو نہ کہا رہا کہ ماں اللہ ہم دعا تو سکی خبر یا حرکتوں یا زما مقصد دانے جم جو میں تم بیان کے بڑا بلا مس کو سے نہیں تو مس کو سے زما مقصد لے جانا زما مقصد دار کے خلق پہ اعتراض شروع کرنا ہو زما مقصد دانا سر بلا جو یہ سٹار دا تو اس نے جو ان سے لے گا اور کوئی غیر مہذب خلق کی ایت اخلاقیات نے پوری دی تو ان سے لے گا اور غیر ما مرگڑی دا ڈیموکریسی لازم ہے دا لوگ اواز تم کی چھو دنیا کی بولے نہیں کہ کلا پوزیشن جمہوریت اکثر باللہ الا وهم مشركون يا قطعوا لا يدا كتاب خدای باندې پرانا کی ورته ما دیا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة دو حجة لجنج جماديات وفاسات في اجتهادي خطا ولا فسق اسباني بدل انا كتابو سكري سنة رواية كري لزور در وطلبت كسانو كل اجتهادي خطا شرع التاوى غنيمت باتو سويري اردو من ملقين اون جنج دو سل دي بخيان دي مار كتائي سي برطور ساكار نتيت سي اور غریبانان لگیا دی اگر کافران مال عمرہ جمل کئی نبکن دا مال خبر جمل کئی ذکر از غم اسلمی ہے چون براس بوئیست ہے یہ گورو بی عبدالعجی تا میں گورو بلخواہ خبرت بتاؤ رہا گورو بلخواہ تو دیر دائرت پر سلیس یہ گورو بلخواہ و براس ورعبا سپدی عبدالعجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اشارتن ہم نے جو ہے چیرہ کتا کولتن نوی رکھتے ہیں جنگ بہن بہن بہن بچے اللہ تعالی و لقد عصا عن خدای وی ماتا سو معاف دا عرص میں اگنور کل لیکن مجھے وہ خبرہ خبر ہے اللہ تعالیٰ فتوكل على الله هنا زي ما ادوايزري كونسلت على الغوار وتسمت لمصر على مشوره يا اخي نتسلك لمصر مشوره او تبين مشوره دركي وتوكل على الله اعتماد في خدايا وتشتات تمدرسي كم طرفت بيدا سمونغو تدى امير زين كسران اغفال الدكين الامير زين كسران زكا اسكرات ومي بس الله كسرات بك من لو تفاسي لو سوى اداب دلاجي كجو تتكت من الاصل مين تدريت نيزو یہ زمانہ جاتے ہو جمعیت سپارا ہمیں تو منت پانے خلق پیدا تھا جکہ تو خدا یہ رہا ہوا ملی آنے سے نمو جورتا بارے دین کار دے انتر دین خبر بورا کتاو کیا مفتی محمود صلی اللہ علیہ اور رد بخاری در پر تطریق ہو دے اسمبلے تلار مائے جو ذری در سے خصوصی میں اصل کے ذکر کو بیدی جو دی اسمبلے تلار نیمارے کی دانی سے غلو پڑا بخاری تناس تم کے مزید تناس تم پیغمبر داوئی پیغمبر علیہ السلام داوئی لئے امو اربعو مسکت جدان امام ونی قرمت اللہ علیہ دلائل داری شاکی سے دلائل داری زلطہ بن اتمینان و داوست سے زندہ باد و مردہ باد و جیس کے حضور و پلانکی و دیلے و دانمون و آغا منو با ویدا سے بکنفوزن چی دانے سے خکارو کو دانے سے رکھے کارو کو چی اگر بخاری دس میں پروگو دلتا رہا وی چی پکم و رقبان اسمبلین مدا سے منظور کو چی آنجہانی مرزا غلام احمد قادیانی و داغو منو کی طور کافران و خارج الاسلام اور نیسی ہوتا ہم بلے صلی اللہ علیہ وسلم خوب کیوں کہ تو لیتے ہم بلے صلی اللہ علیہ وسلم راتے ہیں چی مفتی محمودا آگر تک پاسم علوم کی ناسی دو بخاری دس بان از مائی زدی بچاولے سے دس حالتا خسر زمان خبار خلق تا رسولا چی اس نے بلائی ترانے زمان دی زدی پاس لکھو محترم رو نبہر تک دی حق بکر تاسو مرک چی قرآن کریم فرمایا ایوہی لگن آمنو یوم تقولو نما لا تفعلون تاسو داس خبر اوڑے کو چی کوئی نایا کوئی نشی کبر مقتن عند اللہ ان تقولو ما لا تفعلون دادا اللہ پنزبان کبر مقتن مقتن ریوز او غزب كبر مقت عند الله ولمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم. قیامت پر ربان بکافران زان تا دیر غسل چی فرشتی اونیس اور دوزق غای تیرا او رسل دوزق غای تیرا دیر با پا دام بانے غسل خدا دی زمین دیرا غسل ان کا تیرا سنی زمین نو جو سنی گلن بمدار از نبی دا ای دو بزان بانے غسل زان تا بخیری کئی زان ربسر تا کئی فرشتی بوٹے والا مقت اللہ اکبر من مقت کم انفسکم تاسو خوب زان تا غسل خدا دی تاسو سورا غسل را غی پتا خبر توسل لگی عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ده الله بالنسبه دیر دغیز و غضب خبر دا که تاس داس خبر کوئی چه کوئی اینا عملی کوئی اینا یا عملی کول اینا شای نو صرف دخلت دو که دا پایا لیکن شای شیطان خود سیب بان راشی نت با آسی عجیبا قسم خبر شروع کیا آسمان شمکر بان اخلا سی عجمکر آسمان بان اخلا سی یا بس چراکی نو بس دے کل اخبا دو کون پا دیور کے چی دے چا اگر دارو سرمایہ دارو او دے کار سمدارو دے تاسو خطوب تولو خلے اس خیت اتنو چرکن رو باس نو میں چرکن رو باس اگر خوراک سنی خدا یہ بیوکبا سمن بانے غل کرے اس او خدا رہے خیت و غلکنی تو سمن بانے غل کرے کل کوئی تکبیر اس باتیت کے حالان کے دگر یہ ظالم نے جدا تابو سکے دے تابو کا کل تاسو خطوب دکا راو برباس قرآن کریم فرمائے کبر مقتاً عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص اللہ تعالیٰ خلق دے خوشے گی چاہیے اللہ لارا کی جنگ کئی اور داسی مضبوط ورائی لکھا تانبے دیوال کی جوڑی داسی مضبوط ورائی لیکن تانبی دیوال کی جوڑی اسے نیدانو پاتی شو دا چی جنگ کی کل فتح کی گی اکلا شکت کی گی ان دے با دے بانے سوچ کے چو آیا دے جنگ دا پھر صلح صحیح ہوا سنر صحیح دے مدا چی دے جنگ پھر صلح جنگ کو انہی بھی تیبے گو یعنی انہی بھی تیبے گو ان انہی رائے بڑو سرکنسانس ان ذاتی پھر جنگ میں بغیر پر لگا حدیث ہوئے گی پیغمبر فرمائی کہ لا تتمنى لقاء العدو واسأل الله العافية ولكن إذا لقيتم فاثبتوا كما قال عليه الصلاة والسلام خدانا جن كلام مرغا جن تفري مواها خدانا خير راك خدانا مولا خير راك الله مولا أن عافية راك فتغم بروي كراغ جن دي تفضل داخل مباسا وعلى ورقة إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسول ورقص الله تعالى دو أقوام ذكر كده كرايس قال موسى لقومه يا قومي لم توزونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم كموسى عليه الصلاه والسلام قال اخبركم قومي كيف ما قوم لم توزونني قسم الله تعالى كركوي ولي اسم موسى عليه الصلاه والسلام قد يقول قوم كما فيزيكال بانشمنت وركي كلام بدني كده نو وركي ومنتلي بيدي تارتر كو ذات خبري بيقول لك يا غريب بدماغه بالي بوكي او پٹینشن کرا گئے اگر تو دن دن کرا گئے تو زیادہ بھی ہوں جانے لیکن یہ خبر کر اور دار اتن ملے تاثر کر دی فیزیکل جراحات سنانے جراحات سنانے لہر تیام ولا یلتام ما جرح لیسان کچادر دبدر کو بدن لزخمی سے انٹی بیٹک کرا پتہ اتنا چاہتے رہتا تو دیکھنے کیوں بابا اس میرے بس تو خواب اگر بابا ما زخ کرا دیکھو خواب سے یا پرستر جراحات السنانِ لہر قیامو ولا یلتامو ما جرح لسانو خود خود جگہ الفاظو کلماتو بانے زخد دیلا دوستا جب کلمات میں نے ایسے زخمی کر ہے جو انہوں نے کر دے جب یہ پر ایسے لاج ہے مرحیم نیستے جب یہ بارا جابا نہیں لگی جب یہ نہیں لگی ہر بیٹ ایک نہیں لگی بات مرحیم نہیں لگی کہ رضا بارے کے کیا فاقہ ہو رہا ہے ایسے نہیں لگی چاہتا زمان جب کل بجمع مجمع ملگوڑے کے تبہ خبر کیا ہے جب اس میں سوہ گئے ہیں سر لان دے کئی باندے ما تخلو کئی ماس کول خدی میں ما سم لکھے سکیا ما سم لکھے اسے افات مستجابوں کے لئے خیر دعاگانے ہوتے ہیں کہ وقت مستجاب بھی صحیح مجھے رخیر دعاگانے ہوتے ہیں کہ خدای رخیر مصبت موخی رخیر ذکر دا ظلم دا زمان زنس سر میں لکھے دا دا مسلمانوں فکر سر کرے دے دا ظلم زمان زنس سر میں لکھے دا دا حضرت شیخ علی فکر سر کرے دے دا ظلم زمان زنس سر میں لکھے دا دا حضرت مدنی فکر سر کرے دے مالا پارا خدا خیر کس بین خدا قرآن کرے نفسیاً دا نفسانی تکلیف ما تا ولی رہ کوئی دا ما تا نفسانی اذیت ولی رہ کوئی وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ حالانکہ تاست معلوم دا شہر اللہ پیغمبر موتاست تیرا لے گر اس کے لئے جاہلی چکا نکی جنی یہ سرے نہ پوئی نہیں پوئے پا خبر بان ارکائی سے خبر ہوتی مسرے ہوئی غریب بھی رضا مرگتیا نو خود ایسی رہی نہیں رضا نو خاموش خوندی میرا خاموش شیطان دلو خدا بھی خدا سی وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ حالانکہ تاست معلوم را شہد اللہ پیغمبر و تاست دیرا لے گلے فلما زاغو اچھی داغی ذہن خبر قبول لکھتا ہے اور نہیں قبلو لا زاغو مانا زیر پاند بزنے سے کرو گے زیر انتی کرو فَلَمَّا دَاغُوا شَكَلَتُوِ كَاغَسُوا عَمَلًا اَزَلَّغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ اللَّهَ تَعْلَى كَاغَسُوا جَدُوِ زُونَ فَدَ يَهُودُ وَاللَّهَ تَعْلَى زُونَ كَاغَسُوِ دَ مَجَائِجِ فَدَ اَفَسْلَنْ دَ دَانِسْتَانِ فَجِسَنْ دَنَا کل کل ما تغال تو فکر رہے تو کی دا جو مرسان میں تا پوست کل کیا مسلمانان یہود سر نفرت ساتھی دو تا مردی ہے زمان یہود سر نفرت نہ دے بلکہ انہوں کو محنت کے وہ ہوئی کہ ذکر چھے بیسکلی موسیٰ ابراہیم علیہ السلام دین زیادی والا سوک یہود ہے اور ہم دے ابراہیم علیہ حاملان ہے نظموں میں خبر ہے کہ زیادہ ہے پیچھے بلتا ہے صحیح میں نے مسلمان زورتن مرگیدے زمون کا مخالفت یہود سے رہنے دے زمون کا مخالفت زائن فان سر دے فیلس اور سہیونی تحریک سے زمون کا مخالفت کے جارے شرک ہونا تھا صحیح اور بکت مطارہ زائن فارس فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ شَكَرَ دِي كَاغَسُوا اللَّهَ تَعْلَى دِي زُنَا كَاغَتَ وَاللَّهُ لَا يَعْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللَّهَ تَعْلَى بَدْمَاسْ كُونَ تَوْ كَيَمْ هِدَایَتْ نَوَكَي ذکر ہدایت اگر اچھا تا ملاوی کی چاہ کہ دے ہدایت انہا وقت ہوئی ماتا اس کا اسی قصر کی ویلو چھے ہدایت او زلال دری وارا دری مراتب گوڑا دری مراتب دی نمبر ون ہدایت مکہ لے ملاوی کی اقتداء شروع کی دے این لبت اقتداء شروع کی لیا جی دے میونیب چاک میلان بھی انکلائنڈ بھی دے تو پیدا جدے گائیڈ سے وہ ماتر اس رخیر لان معلوم ہے نا این لبت ہے سٹارٹ دنیا درجے ہدایت کی اللہ تعالیٰ توفیق ورکی دن قبول کی لا الہ الا اللہ محمد رسول الله او که دي سره کمیشن پاتې شي نو درې مرتبه استقامت کوي او چې استقامت به راشي نه کمی دي دا فلان متجې فلان اسباب او فیل ابتداء جهالت دی ابتداء سړی په خبره باندې پوهېږي نه خو د جهالت کې دومره پوه شي چې زیدل شي نو درې مرتبه هغې ضد غنمت دی بل تبغ الله عليها بكفره ندري عمر تبينا ختم بجباريته اللي سلي بزنا باني سيل قولي جلك دا ابو جهل او دا ابو الحق شان بيانا خير خبر او بينا ابتدائي جهلت نمبر دين زد او عناد او درام ارتوى ختم الجبارية ختم الله على قلوبه وعلى سمعه وصيادة سيل او لكو عينته لكو قل ذكر في خلطة با الله عليها بكفره فلا يؤمنوا الا قليلا الله تعالى فرمي دا سيل دخيراتين لكو فتيا سريع سجسي ابنكو خبري روزو تيار مي بالرزور بسيوة بلكم جتا تسفير بالدن رب نطبق على أموالهم واشدد على قروب فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم بعد ذلك قرآن الكريم فرمائي وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل كذب الله في غنبر الله تصدى عليك لهم مصدقا لما بين يدي من الثورة ما سنوشي نظر أوليه ما سنوشي نظر جدا فانكوم أفروكوم وريفايكوم إيغا بيش خدف التورات مسارة ثلاثة سنة تشتر أولي نكوز ما سنوشي أولي فتاسو ويش ملا وابيشو ملا وابيشو دوابي ملا باشو خبرنا أولي دوابي ملا جدا حلق وفتحد الأهم شوية سفتويري بجهالة أو سفتويري سياسي سفتويري بجهالة أو سفتويري دته چې محمد ابن راوړه متنه نه ده نو فتوا ده چې دغه په واسطه چې دغه په واسطه چې محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله دا غوږ نه دی تحریک مذهبي نو دا غوږ نه دی تحریک سیاسي سیاسي د برتانوي سامراج سره په پاري شروع سره صحیح د دبر قسمت نه دا د سعودي عرب د دنیا په داسې شرکیاتو خپل رکه پنجاب وسین او تر دې نه زیات نه دی لکه پنجاب اوسن دین اړیاړي چې بابا فکر نه ورپوسته دی چې بابا صرف څه واله پکې مال بابا صرف څه واله او د څه مال راکړه محمد په سلیډ باندې شیخ مې سره تحریک د توحید مې شو تحریک د توحید مې شو هیڅ لازمي خبره چې شیخ سره ملګرتیا کې به څه وکړو لهذا امروز تحریک پیدا کړی دی سړي خبره د دې سړي عقیده ګڼه ځکه دی ګوره باباګان دي اولیاء دي دې د ګرګان نه مني دې فلان نه مني فلان نه مني دا په هیڅ یو حد کې څه کوم څنګه چې چې په بابا درګې کې یو امام استاد د هندو د خدانو ورته لپاره یو استاد پاتې خدا ځارته شو او تا ورو تر ځا په کې نه یې نه ورته ښه مرا کې وینا دې نه شي ورکول هغه دې مې پر جوړ دایې دی بابا شه هندو دا وه دې کې دې دې دې وه دې نه خدا غستل نه راځي خپل پیسې زبانه خرڅول نه راوړي دوی بلې چا پټي ته ټلیفون نه ځي او ګوړي نه راوړي مړه په هندو د خدای ځمکه را څنګه شو هغه چا پټي ته روان دی او د پټه او ته و پټه و بیا هم باندې پټي ته ول نه کوي هیڅ وایي چې هغه یې خدای سره کوم څه دا هم د دې چې خلک به ولې کوم نه پریږي دا ورته نو ستاد د دې پرې نه سره کې ویل ته وایي چې یو تل کلا ته و یو ځل پر شپې ته راکې ځان سره د وکسان کا استاد دلر یو کو ته مې پیوواله دیشته قرضه دی ورته ماسته ورته وایي مستقبل کې هم څه نشته حضور دی راتلونکي کې میرا نه ځای دی یعنی د خلکو په نظر کې هندو څومره بد دی نو همیشه سامراجیت کې کله هم مسلمانانو کې کار کول غواړي زده نه کوي دا مسلې دا کلی شیې دی دا دی بندې دی دا دی بریلې دی هغه علی حدیث دی قال الحديث عن ابي داود الزاهري قال الحديث خطيب بن حزم رحمه الله قال الحديث شيخ علامه الشوكاني شيخ علامه الشوكاني اطلع الحديث دي بتاع لا لا حدثت مع الشعوب صار تجي على حدث مع ذيك ابو ابو من كان يجيب من هي تكلم سيد بن كل بن في ابو مسا من يجي الا اذا كان سكينين قال بتاك سكينين يجاوب من كان طلع له في بن ایمان چې یو کار ته وځي او په خپل اخري مرکز کې پاتې دي نو غوښتل چې دغه کار وکړي نو چې دغه څه په پیل کې وینځي نو چې راځي باندې مې څه جوړ کړی ایله دا کار چې دی نو چې غوډي راول چې په بل کې دي غوډي راول چې په بل کې دي په هغه باندې څه وکړه دا ايضا شروع کرا رجعت الى ما قاله ابو يوسف محمد ذکر امام ابو یوسف امام محمد دمشقی نماز ابو یوسف جائز دا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رجعت الى ما قاله ابو یوسف محمد دام دا امام سے عظمتو دفتر شاگردان اتیل تیری دیو اتلا وید مجبورا حیلت کی دفتر شاگردان اقوال دانا فتو ارتون چی امام محمد او امام ابو یوسف اگر مثل جائز رجزم محکو یا من لا توقی تی بقیت عمق بنا دی مخالفت دری حدیث مقابلہ کے ماسر رضی نجات کوئی حد ای فتنائی دسر خبر اسیم یا داری کمانیت دسر شیطان فتا خوشی فتا دی حدیث بانی دری طول خلق نجات کو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی بیت امام کی وزارت امریکی کی عزت کے ہوئے تقابل اجان تقابل مضاحب بانی خبر ہوئے حالتا میں ذکر ہوتا میں دی امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفاظ پہ غمبر رچتا پیغمبر نیتا میں رسی حابان اور اپدیخو کہ پیغمبر راستے امکان ما بے میں بولی کو من ایمان نوڑے مگر دے سڑی کو مذہب بانے دمرے پسرا سیدھر ہے چھر دے سڑی استدلال دمرے زیادت مضبوطی پار سین گل اس کی بانے چھر سڑے وقت خوش حشو کی چھو رایا تو دے کو انہیں کہ سالہ خدا کم ذہن دے کے کم بروز اس طرح ہری و حدیب تا یا ہری و سنگل ایت تا حدیدان بات اجلب بنی کریم فرمائے و استالغ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ و مبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد زمان بعد پیغمبر لا روان دے معنی احمد صلی اللہ علیہ وسلم فلما جاءهم بالبينات شكل دا پیغمبر راغي او دا بينات معنا ما موجودات في ما آيات في ما احكام دي اغا علامات في التوراة والانجيل فلما جاءهم بالبينات اعلان بدو سيمبلز بينت اكترس دي ان توراة والانجيل استاذي بكبر تسوي فلما جاءهم when he came along with the symbols of being mentioned here in Torah and Injil شکل دا پیغمبر را دے سرد آگا علامات و نشانو شکم تورات و انجیل ذکر کردی فلما جاؤں بالبینات شکل آگا دے دے تسرد آگا نشانو شکم تورات و انجیل ذکر کردی تاگو حادا سخر مبین دیو دا جادو دے دا پلین و واضح جادو دے یا پکا جادو چورگی بھی ستا ہوئی سخر مبین مانا پکا جادو دا پوخ جادو دے قرآن کریم فرمائے ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام تغير التورات ودين جي ملايان فهكي كتب على خبر شكا سندل موجود علامات موجود عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه تربيه هذا الطلب وكنت اعرف له من معرفتي لابني من معرفتي لابني وخلاف خويتي يهود ونصارى يعني دون ملايان محمد رسول الله ذات الشريف الجليل لك سنتي او فلاس كل زوية في جني عبد الله بن سلام وي ما يدش في الوقت ابو يوب ان صارفه القرارا وي زما في جنجلية محمد رسول الله ده فارا في حسيات ده في غنبال ده زيادة مضبوطة لا زما في جنجلية ده سبحة كي تجي ده فارا لك انا وي جبتل حكيكي زوية خجي زوية قرام تدريب ولياسي ده نوري ما سرين نقاشي وده هذا وايز ولا ادري ما تفعل النساء كلمات او قطعي تفصل ستي شوفوا اي كوفي لنا ولا ادري ما تفعل النساء انا قصيت ده نكاح وشواهد وانت ده ما جويره فده پیغمبر پہچان صلى الله عليه وسلم اخذ التورات رسائي دیکھوئے ترمید را اللہ تعالی او دا خبر دا سیدا جنا مشرکین و پنیز بانیم مسلم و آگر جہانا بیردی خلاف کو قرآن کریم فرمائی جو پیغمبر اگر دنیا تبوس کا امم یدبر الارض چی دو معاملات و تدبیر سلوک کری فسیقولون اللہ ندا ابو جہل کو جواب در کے چی دا اللہ نے اللہ فرمائی فانا یو فرمون بیادا کم زہر کی تدیگر لگی چی بغدا تلا را مندی چی دا خبر بنی او سرے چی خبر بنی او جا روان دا آگے و مقابل او مخالف لار بندی نصر شیر شعبنا چی آگے ترشکی لکن مونگو سکولو تدام آجمدہ چی دروغ ویل دا جایز ندی ناروا دی دوکه ورکول دا جایز ندی ناروا دی دا چا په مال باندې قبضه کول دا جایز ندی ناروا دی خو دغه ټول کارونه کول نو پته ولګه چې شانه څه دي ورته چې هغه مونږ زور راکړي نو ستا به دی ور څه شی دی هغه د انسان خواهشات دي د دین بنیاد دا دی ګوره تاسو چې فصل هم کری نو لومړی هغه پټې یوې کوي او بیا پاره کې کومې کوچړې او کبل چې وینه هغه چنډ کوي هغه صفا کوي ځکه تا ته دا معلومه ده چې که دې ته زه تخم حواله کړم نو دا به زما تخم وخوري او تخم برابر دانې به را راوړه داسې بالکل دغسې ده نو څوک پوهې چې دا نفساني خواهشات دا خواهشات چې دي دا بعینه دغسې دي لکه کبل او کوچړې او نور هیم څه یعنې خودرو بوټي چه غستا فصل خوری او آغاز مطر بی کارا کئی او چه کلا دا خیر کار کئی نو حمده و تا چند ہوگا دا فطرت دا صفا کا دا صفا کینی دی سرا چه خواهشاتو بانی کنٹرول ہوگا چه خواهشاتو بانی زبر و ساتو نو پتاو لگلے چه تا پتے صفا کئی نو چه پتے دا صفا کئی دی ورکا تخو موالا کئی نو دے پی رازر بنائی ہم دے پی بروتن ورکی او بیا مدا تانا بی روم دی وجنا محترم کرو یو عقیدت دا توحید او دا اللہ دیوالی او دیم عقیدت دا رسالت چی اللہ تعالی وقتاً فوقتاً بلا دیر انبیاء و رسول دا دا انسانان دا ہدایت او دا رحمائی دا پارا راگی گلی دی دا دیم عقیدت دا چی دا ابوی پا آخر کی دا دوار جہان سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راولے گو او دا اگر اپو سرا دا پیغمبرائی دا سلسلہ ختم شو پدے مانا چی ضرورت پاتے شو دا اگر نزیان کامل انسان بس آن کامل انسان نوشے چی کنا کمال دور سی سرے چی گنڈے کا بارائی لیانگی او حدفی چی یو چت پر یاد بچت ہوئی نوشے بس اب اچت برابر شی نوناس پورین سی وی پوس رالائی چی پکی پوسو دا د حکومت یو بلډینګ دی پیغمبر علیه السلام او سلام سره هغه عبارت سر ته ورسېده هغه چې سر ته ورسېده نو زه پاس په دې شې ضرورت نشته دی وایي نه اوس نبی ته راځي او هغه د دعوت ذمہداری دین ته درابطه ذمہداری ایمن غیر مسلم کر من سکول ځکه محترم وو زما استاد هم باندې ذمہداری دارا چې خپل کردار سره یو غیر مسلم کافر ته داسې نمونه پیش کړو چې هغه دې ته مجبور شي چې ما ورته نه تپوس وکړي چې دا عمل تا چېرته مرته کړی دی نو ته به بیا هغه وخت ورته ووایه چې دې کې زما څه شخصي او ذاتي کمال نشته دا زما د الله حکم دی او د محمد رسول الله تعلیمات دي صلی الله علیه وسلم دې صحابو ته به خلک دغسې متاثر کېدل محترم ورو اوس دغه الله طرف ته د غیر مسلم رابلل دا لازمی فریضه ده مسلمانانو ډیپند چې ته په کوم ماحول کې اوسېږي آیا تلې شې کافر ته دعوت لفظي ورکولې شې که نه شي ورکولې نو که کوم ځای دې باندې قانوني پابندي وي نو بیا ستا ذمهداري ده چې مناسب موقعه وګوري او هغه ته دا دعوت ورکړي او که کوم ځای دې باندې قانوني پابندي وي لکه مثلا کوم بل کې چې زه اوسېږم هلته دې باندې په دې معنا قانوني پابندي ده چې کله ته په دفتر کې یا په خپل کار کې یو نور ورکران درسره وي یا افسران درسره وي هغه وکړي مسلم هلته د دین په اساس باندې خبره کول په جام کې یا په بزنس کې دا د قانون خلاف ورزي ده خو ته خپل کردار به داسې ظاهرې چې هغه تا نه تپوس کړي چې دا کردار تا چېرته نسته کړی نو تا ته یو موقع ملاو شي هلته بیا خپل نمبر مه جوړوه چې بیا ته به ووایه چې دا زه ملاپاتر یم نو ته په ورته دا ووایه چې دا زما د پیغمبر تعلیمات دي صلی الله علیه وسلم هغه مونته دا ویلي دي چې دروغ به نه وایې فراد به نه کړې د بل حق باندې خپه به نه کېږي په خپل حق کې به تسامح کې د تسامح معنا دا ده چې که سات سره دین دې له سره وکړل نو ستا پیغام ته فراد به نه جوړوه پیغمبر کې دي په پاکستان دا د صحابه طریقه وه رضوان الله علیهم اجمعین بعد دې توحید او دې شی د رسالت نه خدای ته رسېدې شو نه خدای ته پیژنو موږ به د پیغمبر نه تپوس کړو چې موږ ته خدای را وښایه موږ به پیغمبر نه تپوس کړو چې موږ الله تعلیمات او د پیغمبر علیه السلام اعمال او کردار دا زما او د تا لپاره مشعله دی، دا هغه رڼا ده چې دا په تیاره کې تا ته لار ښیي چې دې ځای ځه، دې ځای تن وکړه، رایټ سایډ ته وګرځه، لیفټ ته وګرځه، اوس نیغ روان شه، دغه ته بریک ولګوه، دا شکل ته نه چل کوي. یعنې دا داسې ووایه چې دا یو موټر د خدای طرف ته روان دی، اوس ته چې پېښور ته روان یې په دې کیبورډ باندې نو مختلف رولز وي. نمبر اول سپیډ به هم د لیمټ دغه نه ساتي، که دا کې نه زیات شي نو موږ ورته ټکټ وایو، تاسو ورته پرچه وایي، پرچه به درکوي. دویمه دا چې کوم ځای ون وی وي نو هغه ځای به بیا ته په ادر ډایرکشن باندې نه ځي، کنې دا د قانون خلاف ورزي ده تا ته به سزا بیلانېږي. جرمانه څه شی ده؟ سزا ده، تا ته به سزا بیلانېږي. بلکې کله به داسې وي چې سزا په ځان نه پرېږده چې په ادر ډایرکشن باندې روان وي، مخکې راتلونکي ټریلې سره پوهېږي چې مازیګر به باندې راځي. خو دا شی موږ ته په جسماني ژوند کې او مادي ژوند کې په دې کې راته احساس کېږي د دین په اساس باندې زموږ د احساس مړ شوی دی. کله بیا یې نه ده بسوي ته کله اکسیډنټ وي، ایمان کې ډنډ پیدا شي، عقیده کې کمزوري پیدا شي، خو تا ته دا احساس نه کېږي. نو دویمه خبره هغه د رسالت او درېیم شی هغه د باس بعد الموت، د مرګ نه بعد ژوند. په کوم ځای کې مو ریاست کې دا تصور دی هغه ځای د افراد اسلامي دی چې افراد صالح نشي معاشره صالح کیږي، چې معاشره صالح نه دا داسې ته ځنګل کې اوسي چې دا دې لپاره د پروتو کې تر بل مقصد چې جس کی لا کی اوس کی بیس ان ته زور اور دا اپ ډنډه اوچتا دا بس چې جا زور وي نو بیا دا اگر کور وي او کوم ځای چې د قانون حکمرانی وي نو هلته کې زور اور او کمزور دواړه قانون ته جواب دی وي. زور اور مل قانون راکاږي او کمزور او قانون راکاږي، قومونه آبادی کی دا قانون پا حکمرانی کانده. اوز هر سا قانون چی دی زن مخبر کرده دا آل قانون حکمرانی ذکر که انسان رو کر کرده نباقی بان عقل مند و سوچ کرده چه کم زی کم خبره دا معاشره دا بارا دا خیر ذریعه دا او کم خبره آگه سر معاشره تباکی دی. مدرین شی اغد باعث با کرنو اللہ تعالی دمرا کریم و رحیم ذات دی جدت ایک اصول نمانی ہوں وحید و منکر کی دیان خدای ور اخلاق ور گئی سکار ور گئی ساو رکت پر تکری مدیان ور اوباسی نور اور اسمات ور اوباسی یا جد جون دروازی پا اغب آنے لگ دی خدا کی مانا دانا دا سید دی سڑی دا خدای کی جو مشارہ ہے دا خود کار روان دے دا خود تکفیلی نظام دے اللہ اس قدر تا دنیا کی دا سزانہ بچ بس دا سان سریاد کئی تکلیفوں فرازی ځکه ژوند عبارت د څه نه دی؟ د تکلیفونه دی. د دې دنیا کسې بېغم نه باشد، اگر باشد بني ادم نه باشد. دې دنیا کې څوک بېغمه وي او که یو بنده بېغمه وي د دې معنا دا ده چې انسان دی. یعنې خپل دماغ خراب کړي هسې حیوان نه دی. چېرته ته احساس نه کېږي نو مشکلات به راځي، مسایل به راځي، تکالیف به راځي، خو بیا به ګورې انسان ته چې دا انسان د کوم کردار او د کومې عقیدې مالک دی. اوس که دې پر هېڅ کافر وي او دې مشکل راتلو سره د ده اصلاح ونه شوه نو دا د ده لپاره عذاب دی. او که دې ملحد او منکر و او چې تکلیف پرې راغلې نو دې خدای ته متوجه شو او الله سره یې روغه وکړه نو دا د ده لپاره علاج دی. هم یوه چاره ده ډاکټر هم چلی او ډاکټر هم چلی. او چې ډاکټر چلی نو نتیجې ته مرګ ڈاکٹر چلئی نہ حکمت دے علاج اس دا تکلیف دے جدا قسم سڑی تا ملاو شد جدا دے اسلام نو شو سرا نو دا داسے دا لکر قتلو دو آلا او کا علاج و سرا شد نو دا داسے لکر ڈاکٹر نشتا دا یو خبرہ اس مسلمان کی بعضی نیکان بھی بعضی بد عامل بھی کہ بد عامل آمانے تکلیف راوے او دا دا رویر تکلیف و مشکل نباد بدل شوا خیر طرف ترالا دا بیا یہی دا سدا لکه دا میرور باڑی چه خراب شی او تی باڑی شان تبوزی مر دا رئی سٹک روانی دب و دور کئی و مقصد دی مر اللہ عذاب و کور نی بلکه دا دی دا دی کور نی نو دا سٹک چه ازار اخلاس کی یعنی دا سزای کوم دی هغه ځای ده لنی غری اوس کنیب شو نو پته ولګیدا چې دا نفس دا اصلاح لپاره او کدا پیسه اس فرق نه لري بلکې نور کوم شي نو بیا پته ولګیدا چې دا الله سزا او کله دا تکلیف دا یو په نیک بند باندې راشي نو نیک بند باندې چې راشي دا لپاره خدا عذاب تصور بالکل نشتا او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي حدیث قدسی دی چې الله فرمایي چې کله اوارم چې ځان ته سوګانې وکړ او د سوره زران دی نو دا دې لپاره د دې عبادت ضرورت وي او دا عبادت دا اصلي وس باندې پوره نه کیږي د مرګ وروسته او حدیث په شدایت مزه په یوه بار دیګره مشکله راولم ځکه دا یو مشکل چې د الله طرف ناراضي او یو انسان خنده پېښانه سره برداشت کی او هغه باندې خدای ته ګیلې شکوې اونۍ کی دې معنا دا چې دا سړی دومره نیرش الله کا چې زر کال او سلسل عبادت سره دې د نور فریضه کې او هغه ته به شکایت نو اوس درې خبره اگر د بحث باندې مو چې کله ته سزا اعلان شي او یا ملاوم شي او اصل سزا چې دا د قیامت کې ملایږي هر چې هغه کس ته چې په شرک او کفر منځو هغه د پاره په سزا حتمی یقین ده او هر چې مسلمان ګناهګار دی نو د ګناه د قسمه دی یو خدا چې د خدای حق پور کولو کې قرباني کوي او بل مدا چې د مخلوق حق پور کولو کې قرباني کوي د الله په حق پور کولو کې کوتاهي دا د خدای په مرضی ده کفاره نو په کوبه کې ځکه خدای نه راځي خو څه کې چې ما کړه دې کړې نه کړې نو کار دا وایي او نو واقع ده او خو وایي او دا نه نه کړې نو دا او هر چې د مخلوق حق دی نه دی چې الله معاف کوي ای الله تعالی وایي باید چې دا مسله تا د دنیا کې حل کړې وي نو صحیح سره چې ما ستاسو په کبه باندې قبضه کړې ده دا ستاسو ما ته معلومه ده چې دا د ما په قبضه کې ده او په دې قبضه ده زما دا قبضه کړې وه خدا برکت کم سا لہذا دا خپل ځمکه دیواله او خدای دې بارکا زما دې تا په معافیو کې چې تا په دې عذاب خبر مو دې کې راځي او کتا سره یې بیا او تا سره هغه ته په چما معاف کا دور دې دې دې ځکه آمدن خړلې دې دې دې سالانه جرات ور کیږي دا ستا دې جارې دې سي دا که په دې کې یې پس ما معاف کا څنګه چې تا چې وګورم دا صحیح اوس کا مو ته ته تقاضا وکړه دا پر چې دا ته معاف کیږي دا اوس دې راځه او کلی ته ورته اخر وکړه چې شرکار دا ما سره او دا شرکار د دې اجازه دومره پیسې کیږي نو یو پوس پر سره نشتا خو دې کې کې بدل وو چې الله تعالی مو معاف کړي تاسو خبر نه کوئ دا ما ته ورو اوس په کوس دا ستمت کې چې هغه ځای محاسبه او حساب دا ډیر مشکل حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه تلاوت کو ودار بین للمتففين تدفیف و اثر کی و طول کی او و پیمانہ کی او و وزن کی او و میچ کی و دیکھی خیانت کو لی چیز درائے پدر پانے پاو کم بنا رکھے اللہ تعالیٰ فرمائی یعنی داخلی او مثال ویل للمتففین اللہ وی قدر سے کرپ خلق و دپار حلا کر دا حق والو یہ وقت دا خیانت بنا لیکن ترکی دی صحیح سو درو کوئی بچا سیبا میں قبض کری سو فراد کی رشا سیبا میں قبض کری سو قصدی کی رکھوں کی رشا سیبا میں قبض کری نو اللہ فرمائی چھو ویدر کو تفیفی نو تدفیف یعنی لغتن کو دا کیل او دا وزن کم والی دوئی او ٹیکنیکل بھی نہیں یا تکنیکی معنی دارا چی حلاثت دا کرب خلق دا پارا دا بد عنوان خلق دا پارا یا یو مثال دارے اللذین از اکتالو علی الناس یستوفون چه دی که رزان در تری نو پورا تری و ازا کالوهم او وزنوهم یفسرون و چه کل برد تری نو بیا ورسا خیانت کری تیا بلا سشیر کی تیرا کری اللہ تعالی شکایت کری اللہ یسون خدا اگان نو مبوسون دا مسلمان دا حقی دا دری چه دی تا مولاد نفس بلند دا دی یو رحبوهم ناسو دی رب العالمین دا آخر وزد دا چه بکم ورز باندی بخلق د الله واحد قدرت د احتساب لپاره د زړه زړه حساب ورسره کیږي او چې دا آیت عبد الله بن عمر سے ګوري چې یو نه یو الناس د رب العالمین د دې یو یو یو ته وځي ته رحمت پلاوي چې سر پر ګور دی الله دې او بیا د بیا را پاسه او بیا دې دې متففین الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم أو تزلوهم يفسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس برب العالمين والذين تلقيه او بدرين تلقيه يسورة برابر وصفت ولقيدا چرد عقی نفقه و زلکار خامخاتی ما او دامان اثر زلنه که سبا عقیده نه ستاو عقیده نه نونگو ارد رسول مپریکلی گناه جلانه ولی درست حران که دا عقیده مسلمان نی دا صده دا سی بینا سرا ده دخل ایمان و زوان دا پار سامان دوره نزیم شه اما در پاس پا دنگو پیغمبر علیه صلات و سلام خلق تردد عقیده تلقیم بگو مشرکین مطلب مسخری ورکوی بروده نو نو کړه دا تاسو ته دا قیامت چې ته یاده وکړه دا دې صاحب کتاب واسه وکړه الله فرمایي چې یسالونک عن الساعه ایان قرصاها چې کړه به دې راځي فيما انت من ذکرها الله تعالی فرمایي چې د قیامت دې موضوع سره ستا ستا الہ رب کونتها د دې ته علم کونتها دا خو د الله سره دا سسبجکټ داسې دي چې پیغمبر دې خدای له ذکر کړی صرف ماریا رقم ولا ورکی تفسیر جان سره وساتی یو دا بیا د مستقبل علی د سبا وسیله اجمال تو کر الله به خپل د بوی سبا بدا کی یا ناس پس بدا کی موږ د ته معجزات سوال معجزات وای ورتا نو الله خبر ورکړي کني د مستقبل علی د یو واحد الله سره دی یسالونک عن الساعه ایان مرساها فيما انت من ذكراها الى ربك منتهاها جدا خبره دا خو به انتها ستا رب خصب لس ذکر دې سوال دا خل نه د سو جواب نشور کول الله تعالی فرمای چې انما انت منذر من يخشاها خبر دا چې ستا دې ابتدا دا چې خبر دې نه خو یې چې کلم راځي دا یو خامخا او سو کې خلاصي نه دا الله تعالی فرمای چې ان ربك لبالمرصاد ستا پروردگار دا په مرسوار باندې ناست دی اوس مرسوار دې ته ویشي دا په موټرې باندې چې ګاډۍ ورکیږي نو په ټول پلازا باندې ورکیږي که نه کیږي د ټکټ پیسې ورکې که نه نو الله تعالی وایي ولې باندې یو ګاډۍ نه خطا کیږي ځکه دا هم یوه ده په دا کې څو چارجان هم نه تر کړی چې په هغه باندې شوی صحیح صحیح څنګه دا الله تعالی فرمای چې ان ربک لبالمرصا اوس د خدای رب مرونه او پروبه چې دی د دین د بار جال چا کټکل اسو کې ورته شي په دې باندې راځي په انټرچینج او چې الله تعالی فرمای ان ربک لبالمرصا خلاص دې د خدای نظر نه چې خدای په انټرچینج نهسته ګور دا په صاحب انټرچینج ته نو بس اوس اسا اته د کوچو د پروبه په وخت کې کومه تاسو ته ویل راته په دې باندې ته نو چې دا تاسو نه نور څه کوم روح دي مسلمانانه چې عقیده شته راو بوبو یاري اجازه ورکړه ربنا انما انت منذر من يخشاها او تعالى فرمش بس دور سخط او هيبت ولدا انهم اليوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها فكم ورات الدم هيبت ولدا ماشي دخلت حافظه بكاتبه او تبدا جمال بيت في الدنيا كي يا قبر ما يوصفات كده يا مصر لو بيغات كده زكيت الاستاذ بطل مسترش ما بيسنس ابو الاستجواب نورجي الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود كلكم أبناء آدم وآدم من تراب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام حضرت مولانا صاحب دامت برکاتهم د جمعیت علماء اسلام مشرانو او د جمعیت طلباء اسلام نوجوانانو رونو داننلای اجتماع د دې حلقه د جمعیت علماء اسلام زیر اهتمام په دې اساس منعقد شوې ده چې په یو خاص موضوع باندې فکری خبره دلیل رڼا کې اوشي او دا خبره جماعت کې د دننه دوستانو د پاره د مزید استحکام قلبی او د بهر دوستانو د پاره د دعوت ذریعہ وګرځي. عزیزان ورونو د دعوت په موقع ما ته ملګری ذکر کړو چې د کارکنانو تربیت او جماعتی کار به څنګه مخوړان دکیږي دی باندې به خبره کول وی اوس راتو سر رات پته ولګی دا چې د حالات پته قضا زما د بیان موضوع هغه بدلې کړې شوې ده او زه ان شاء الله کوشش کوم چې په دغه ټاکلې موضوع تاسو ته څو خبرې عرض کړم. مسلمانانو ورونو د انسان د آزادۍ او د حقوقو جدوجہد دا دومره قدیم او پخوانی دی څومره چې د انسان تاریخ پخوانی دی او کله چې انساني دنیا کې تمدن او باهمي میل جوړ شروع شوی دی آغا وقتنا یو جانب تا دا معاشری استر و خلقو لاند خلق دا خپل غلام جوڑولو کوشش کرده او آغا غلام افرادو دا خپل آزاده دا پار لاس و خپی والی دی چا پا حق دا قبضہ چولو کوشش کرده او چا دا حق دا مندلو دا پار جد و جہد کرده او دا جد و جہد دا آزاده یا دا حقوقو او دا کوشش دا غلام جوړولو یا دا حقوقو دا تلف کولو دا کلا فرد دا فرد گئی کلا جماعت دا جماعت گئی کلا ڈل دا ڈلی گئی او کلا یو قوم دا بل قوم گئی او پا دا اساس تاریخ کی منگا اوتا نیرنگے گورو چچر دا تحریک پورتا شوے دے دا مذہب پا ناما پورتا شوے دے کلا تحریک مو بلائی شوے دے د قبائلیت بنیاد باندې او کله هغه تحریک کې د زور پیدا کولو کوشش دا د قام قام ولای او قامیت په نامه باندې شوی دی. عزیزانو د انسان یو قبیلی سره تړل یا د یو قوم او د قومیت فرد کیدل دا د اختیاري مسله نه ده بلکې دا یو خالص د نیچر تقاضا ده. د فطرت په مقتضا باندې یو سړی پښتون قام کې پیدا دی یو سړی پنجابی قومیت سره تعلق ساتي یو کس یو تہذیب و ثقافت سره وابسته پاتې دی او سا افراد بل تہذیب و ثقافت سره وابسته دی. لہذا دا معقول او ریزنیبل خبره ده چې په کوم شی کې ستا اختیار و دخل مداخلت نی نو غیر اختیاری شی دا نه د حمد او د تعریف وړ ګرځي او نه دا د فضیلت معیار ګرځېدی شي. ځکه د فضیلت معیار دا د تا اختیاری عمل دی، دا د تا اختیاری کریکٹر دی. د فضیلت معیار هغه شی جوړیږي چې ستا د لاسو خپو حرکاتو له هغې کې دخل مداخلت وي او چې یو شی کې ته ایک فی هزار هم اختیار نه لرې. معقوله خبره ده چې هغه تا لپاره د فضیلت معیار نه ګرځي، د تفوق معیار نه ګرځي، د برترۍ معیار نه ګرځي. او هغه شی بیا نظام جوړول دا د ټولو نه ستر حماقت او ناشنا بیوقوفي ده. قرآن کریم کې الله تعالی وفرمایل یا ایها الناس، او انسان زادگانو، او د انسان اولاده، او آدمیانو، او د یو جنس او د یو نوع سره منسلک خلقو، انا خلقناکم من ذکر و انثا، ستاسو روټ او جړ یو دی، ستاسو اصل او بیخ یو دی، ستاسو منبع او فاونټین یو دی. د کم پازیټیو د نیګیټیو ټکر نه چې تاسو ماره د وجود کې راغلي یې هغې کې څه اختلاف نشته. د تاسو پلار حضرت آدم او د تاسو مور حضرت حوا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، او د دې نوع لاندې ذیلي تقسیم، لاندنی ډیویژن، لاندنی تقسیم، الله تعالی د هغې حکمت ښیي، فلسفه ښیي. وجعلناکم شعوبا وقبائل، تاسو مې بیا په سترو خاندانونو او په وړو قبایلو کې تقسیم کړئ. حکمت څه دی؟ لتعارفوا، اونلی فار میئر انٹروڈکشن، خالص د جان پہچان نه پاره چې دتا د قوم په خانه کې اولی کله شي چې دا سړی افغان دی، دا سړی آرائی دی، دا سړی آوان دی، دا سړی خلیل دی، دا سړی مهمن دی، دا سړی وزیر دی، دا سړی محسود دی. خو الله فرمایل وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، نیو فرمایل چې وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعرفوا، چې تاسو مې دې لپاره شعبې او قبیلې کړئ چې په دې ستاسو تعریف وشي. دا د ډسکریمینیشن ذریعه وګرځي، دا د تفوق او د فضیلت ذریعه وګرځي. د قرآن لفظ دومره جامع دی، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، د دې مصدر د تعارف انګریزي کې ترجمه کیږي انټروډکشن، په اردو کې کیږي جان پہچان، په پښتو کې ترجمه کیږي پیژنګلی، فارسی کې ترجمه کیږي شناخت. او زما په خیال د دین آباد په دې لفظ کې سخړواله پاتې نه. پروردگار عالم د قومیت حاصل حکمت خود، د شعبې او د قبیلې حاصل حکمت خود. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، چې دا د شناخت د پاره دی، د پہچان د پاره دی، د انټروډکشن د پاره دی، د تعارف د پاره دی. او د فضیلت معیار دا دی پسې دی، ان اکرمکم عند الله اتقاكم. لفظ اکم صیغه دی اسم تفضیل، دا انگریزی گرامر په لحاظ سپرلیٹیو ڈگری، او صیغه د اتقا بیا سپرلیٹیو ڈگری، او صیغه دی اسم تفضیل. ان اکرمکم تحقیق سره زیات معزز د تاسو نه، عند الله په نزد الله، اتقاكم هغه زیات متقی د تاسو نه دی. اس تقوا څه شی دی؟ او د آیت په دې پیرایا کې د تقوا مفهوم څه دی؟ دې د تقوا د څه شی نه عبارت دی؟ تیره خطر جمع کړی دا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله، آ فرمایي ان اکرمکم، یی خو تاسو ټول انسانان، پختون انسان دی نو پنجابی انسان دی، بلوچه انسان دی نو سندی خلیل انسان دی نو محمل او وزیر انسان دی نو محسود دا هم انسان دی یوسف زی انسان دی نو خټک او بنگش دا هم انسان دی دی مانا دا ندا چه دا سره دا دو درجه او دا ڈبل کیپیسیٹی انسان دی او دا بل سره چه فلانی قومیت سره تعلق ساتی دی سنگل کیپیسیٹی لری دی گویا یو کیپیسیٹی کے انسان دی او دا بل قومیت سره دا انسانیت کے ڈبلنگ شوی دی دیکھ ڈوال انسانیت دی لکه دا حضرت مولانا صاحب دامت برکاتو هم دی نبیا توسیقو کئی دوی وی چی دی منطق کئی دا لفظ انسان کل راسی نو دی انسان باندې دوی بیا مونگ طالبانو تا ذکر کئی دی بزرگانو مونگ تا خودلی دی دا بزرگان بیا مونگ تا وی چی دا انسان دا کلی مشکک نده متفاوت نده دا کلی متواتی ده پا هر فرد فرد انسان باندې سوی او برابر او ایکول اطلاق کیگی نو پا هر قوم قوم دا انسانانو دا انسان اطلاق سوی او برابر کیگی منطق وی چی دا انسانیت پا میدان کے قومیت دا دا فضلت او دا تفوق او دا برطرح معیار نده نو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی خبروانے پوئے گئے خود خبروانے ٹول پوئے گئے زکا عزیزانو مولان دے ہوئے چی دا تاسو دا پارا دا مزید ربط قلبی ذریعے بھائی چی دا جماعت سر وابستے او دا جماعت تبار دوستان چی سوک دا سیلاب پا دا روک بھائی گی دا غید پارا دعوت یو شافی ذریعے بھائی کہ اللہ تعالیٰ غید پارا شافی او کافی او گردائی زکا عزیزانو زما دا بیان حاصل دا صرف دا چاکنڈم کول نوی زکا آغا دوستان چی پا دا سیلاب کی بھائی گی دا غید نیت انتہائی صالح نیت بھی خواہ غید لگی آئی پا صالح نیت دا کار کئی خو نتیجہ پی ڈیرہ فاسد مرتب بھی خواہ کل سڑے کار کئی پا صالح نیت خو نتیجہ پی ڈیرہ فاسد مرتبی الاعتبار الخواتیم دا نجدی پا اعتبار بانے پا صالح نیت کے با انقلاب راولے خواہ چی دا نیت دی عدل بدل کا خدا دے عرب کا دے سر کلا قبیح لذاتی حسن لگے رہی گردی اور کلا حسن لگے رہی ورسر قبیح لذاتی ہی گردی ناظرانو عرض میں کو رہتا سو خدمت کی چی اللہ تعالیٰ فرمائے چی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفو لوئی قبیلی اولی قبیلی دا دے انٹروڈکشن او دا تعارف ذریعہ دا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم دا موسٹ ریسپیکٹیبل دا ٹولن زیات معزز او زیات مکرم پتاس انسانانو کی دا بہاغ فرد وی یا دا افراد آغا حزب بئی دا افراد آغا مجموعہ بئی دا انسانانو آغا جماعت بئی اتقاکم الذی یکون انفع خلق اللہ لخلق اللہ چی دا آغا انسان یا دا آغا جماعت خیر و فائدہ و نفع انسانانو تا و انسان زادگانو تا زیادتی چی سمرہ یو فرد انسانیت تا زیاد نفع بخش دے دمرہ دا خدای پنی زیاد معزز دے چی سمرہ یو جماعت و حزب دا انسانانو دا پارا زیاد نفع بخش دے دمرہ زیاد معزز دے خالدانو اس دا قومیت پا اساس سیاسی دکان ولی چمکاو شو ضرورت ولی پیدا شو کل چی پیو معاشرہ کے خلق دا کلاس ڈسکریمنیشن شکار شی دا طبقاتی لعنت شکار شی چی یو جانب تا دا سی افراد وی چی اغای دا خدای او دا ربوبیت پا ڈیری بانی کینی او بل جانب تا دا سی انسانان وی چی اغای دا حیوانیت پا خصیص مرتبی ترا غرزول شوی جہاں بچتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتا ہے یو زائی بتا گورے چی پا ایر کنڈیشن ہوتل کے پرتکلف کانو تا با خلق ناستی او بل جانب تا پا شکل و صورت دا آغا نخیستا بندا آغا با دا آغا انٹرکانٹ لاندے دا خزل پا ڈیران کردی او دا میوو پوستا کی برا تولئی او آغا با گویا سٹی چے کل کلاس ڈسکرمنیشن او طبقاتی لانت پا دی انداز باندی ولف شی آغا زائی بیادا فتنی پیدا کی گی خواہ آغا زائی بیادا طبقاتی تسل شروع شی او آغا طبقاتی تسل چرت یو معاشرہ کے دا مذہبی منافرت شکل واخلی او پا بلا معاشرہ کے دا قبائلی منافرت شکل واخلی او پا بلا معاشرہ کے دا قومیت دا تسل او دا جگری شکل واخلی نیو کس تا موقع ملاو شی چھ پختونا تو دا پرشوی زستا دا حق جگڑا کون او بل مرگری تا موقع ملاو شی چھ سندیا تو زلیل شوی زستا دا حقوق جنگ کون او بل مرگری تا موقع ملاو شی چھ بلوچیا تو والے شوی زستا دا پارا زان ملو اس دا یو دا سی جذباتی نارا دا دا دا قومیت نارا یو دا سی جذباتی نارا دا خما طرف تو گو رہی زچ دا فلسفہ کنڈن کون دی معنا دا نه ده چې ما نظر کې د قومیت احترام نشته. شی چې قرآن مجعول ګرځولی او د جهل ورپورې تعلق وي، د جهل ورپورې تعلق وي، نو فی نفسی په هغه شی کې سقماحت او ګندګي نه دی، پورې د جهل تعلق دی. وجعلناکم الله وی دا کار زما دی، دا اثر پکې ځیم، دا افیکټ یو ځیم چې قومونه مې جوړ کړي دي. نو اوس قومیت د شی محترم، زه پښتون یم، پښتونولي محترم ده، خو زما د پښتونولۍ د احترام تقاضا دا ده چې د پنجابي د پاره او پنجابیت محترم ګڼم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كما تدعى پنجابیت محترم نخکاری زی تذلیل او تحقیر کوم، نو هغه پښکوم دی جانب ته چې زما د پښتونولۍ تذلیل لوکی، ځکه کما قیدت چې زما خپل پښتونولۍ سره دی، د دین ستر عقیدت د پنجابی خپل پنجابیت سره دی. ناظرانو، لیډرانو ته موقع په لاس راشي چې پښتونا د تا حق ګټم، پنجابیا د تا حق واله شو. او ما ملګرو ته وویل طالبانو ته مې میدان لیډران ټول د مجهول داسې کې استعمالی، انګریزي کې ورته پیسې وایس وی، ټول دا پیسې وایس استعمالی چې فایل نه معلوم، سبجکټ نه معلوم، چې حق واله شو، د پښتونو واله شو، د پنجابي واله شو، د بلوچي واله شو، د سندي واله شو، د هندوستان نه دراغلي مهاجر واله شو، نو چې دا اوچا وهون کې لا تر اوسه نه معلوم خا سبجکټ اف دی ورب، سبجکټ اف دی اکټ، دا معلوم نه دی چې دا فایل وهون کې څوک دی. اوس دا زما او د تا لازمه ده چې ما او تا دی باندې سوچ وکړو چې دا یو شیخ د ټول ایران مېس کې قدر مشترک دی، چې له پښتون هم حق واله شوی دی، د پنجابي هم واله شوی دی، د سندي هم واله شوی دی، د بلوچي هم واله شوی دی، د مهاجر هم واله شوی دی. راځه چې دا فاعل ما تا معلوم کو چې دا به دغه زناور لیډر خو به دا حق نیواله، دا چې دی دا انډرګراوند سبجکټ ساتي، دا چې زیر زمین سبجکټ ساتي، فایل ښکاره کوي نه، چرته دا خو به دی نه چې مال به گویا غلط ګایډنس راکوي او ځان برانه خطا کوي، چې حق مې والے هم دلې خدای زما د دک درد مسیحا جوړ دی، ځان ما نه خطا کوي او په یو بل فتنه مې ورچي چې ما ته حق مې لاو نشي او مزید د الجن شکار شم او دې مزید زما وینس کل شروع کی. نازیدانو، عرض مې کوره تاسو خدمت کې چې اوس دغه ډیپرایوډ خلک، دغه خلک چې چا حق واله شوی دی، دې غریب خو زپل دی، دې خو چیغې وایي چې میری درد کی دوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، مال خصوص مسیحا پکار دے چھ ما دا دی مظلومیت نخلاص کی او دا ظلم دا چونگل نمال نجات را کی. خو عزیزہ آغا سرے چھر دا دی جذبات سر لو دے کئی دا قومیت پناما فلکی کت دائی آغا طبقنا چھ چار دے قوم حقوق والی دی، دائی آغا طبقنا چھ چار دے قام پا مرائبان خلی خود دا. اس عزیزانو قومیت دس شے او دا قومیت تصور دا پیدا کل نشو. نازیبانو رو سیہونیت او زائنزم یا یہودیت، تاسو قرآن کریم کیوں گورے گلا بکن مال سمرا، وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اللہ تعالیٰ فرمائی چھے او پیغمبرہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اسلام او دا مسلمانانو دا ٹولن شدید تر مخالفین چستا مشاہدہ و ابزرویشن کے راضی او تے گوئے ندا بتاتا دو طبقات پلاس را دی، یو یہودیان او بل مشرکین. او دا دے وجہ مفسرین لکی چی وجہ دعوی چی مشرکین و یہودیانو دے دوارو قومیت دی ولب کرو او قومیت دا دوی پنیزبان تفوق او دا فضیلت او دا برطرہ مایار کردے دلیو، او کم قوم کی چی دا خباست پروان چڑھاو شی آغازہ تعصبات پیدا شی او چی کم زہ تعصب پیدا شی دا حق لمن خلاص شی، بیا سره اختلاف برای اختلاف کئی، خبر تا گوری نا چی دا پا حق سمر دا او دا دا حق نه خلاف سمر دا. نا اللہ تعالیٰ فرمائل چی پیغمبرہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دو طبقات دا دا تعصبات سے کار شوی دی، لہذا دا تعصب پاسات چی کم زیت دین والا خبر کے دا دو طبقی بستا مقابلہ کرا دی. او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دی عصبیت پاسات او فرمائل چھے من دعا الی العصبیہ فلیس منا ومن قاتل علی العصبیہ فلیس منا ومن مات علی العصبیہ فلیس منا. چاچے قومی عصبیت تا یا بل طبقاتی نظام طرف تا چھے اگر تعصبات پیدا کئی، بدنیتیں پیدا کئی، منافرت پیدا کئی، تو پیدا کئی، شلول پیدا کئی، النبی کریم علیہ السلام فرمائل چاچ دیش لون طرف تا دعوت ورکو دا زمونگا ملگره نده چاچ پدی بانه وار تا کول شروع کل وینی بیول شروع کل دا زمونگ ملگره نده سوچ پدغا فکر بانه مل شو پیغمبر علیہ السلام فرمائی چه دا بیا زمونگا ملگره نده زکا عزیزا دا مسئلہ سلجاوی نا بلکه مسئلہ مزید اول جاوی او عزیزانو عرض میں کول تاس خدمت کے چه پدی عربو کے کل دا قامی تاسب پیدا شو نتاسو گوری دا تاسباتو اغای نن پشلگل ریاستونو کی تقسیم کل او دا اغوی وحدت ملت او مرکزیت اغای پارا پارا کل کل اچ دا شی پیدا شی مرکزیت ختمی گی زکر قومیت دا پارا پارا کولو تا یو ناشنا عجیب شیطانی او تاغوتی چال لے زکر عزیز کنم زا جگر اکوم دا پختنولای پا بنیاد او ما زان لے استیر یو ریاست یو مملکت یا یو حق دا دی قومیت پا ناماو گتو نسبا پا دی پختون ولائی که را پلان دی دو سو شعبی و قبیلی نور دی یوسف زی دی بنگشت دی خطک دی خلیل دی ممن دی ملیزه دی دیروچه دی سواته دی هزاروال دی بلا بلا دا بلا بلا دا اغا ما توی گلابا دا زان لچی کمشه بان اسٹیج گتل دی پا کمشه دی زان لریاست پیدا کل دی یا زان لدی پی حق اغسط دی ستا پا دغا پی مانا زد خپل حق مطالبه کوم زکا چه زما تا سره پنی کی سطح بانه بیا ڈیویژن دی او بیا می در سره تقسیم دی او دغا مایات کتو تن انکار که ناغا تا متهم کئی چه پرون دی زان دا پار دا پیمانه گرزولی وا نن ما دا دینه منکه چه اتا خو تقسیم طرف تا دعوت ورکه او چه بیا کل دغا خلیل یا دغا محمل پا دغا پیمانه زان دا پار حقو گتی نپاغه که بیا لان دی زان لنوری وری قبیلی دی نا قبیلی والا را پاسی چه مرگریا پرون تا دا کم معیار پاسا زان لحق گتل دی او زت قضا کوم چه ما دا پارم آغا پیمانه جو رکلا زت فلانی خیل سر تعلق ساتم او تو فلانی خیل سر تعلق ساتی دا زمونگا حاصل کرشه دا خپل مسکی ڈیوائیڈ کو او تقسیم کروه او بنا پا دی حاغ دین اسلام چه کم راغلی او دا انسانیت دا جوڑ دا پارا کم راغلی او دا وحدت دا پارا آغا اسلام دا کلمی وینا باوجود دا مسلمانانو دا پارا دا وحدت ذریعه و نگر دیده بلکه دا قومیت جذباتی نارا دا داغی دا پارا دیستیبیوشن و تقسیم ذریعه و گر دیده او قرآن کریم که اللہ تعالیٰ و فرمائل وشکرو نعمت اللہ علیکم از کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاسبحتم بنعمت اخوانا تاسو دا اللہ تعالیٰ احسان یاد کئی وهو القرآن او الاسلام او النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغا دا خدای نعمت دا اللہ قرآن دے دین اسلام دے رسول پاک دے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرمائی اس کنتم اعداء تاسو خپل کی دشمنان وی او دشمنی مو دا سوا دا اوسیت او دا خزرجیت قبائلی جگڑا موا دا قبلی پا اساس مو جنگو فاسبحتم بنعمتی اخوانا تاسو دا اللہ پا نعمت چه قرآن دے اسلام دے رسول پاک دے دی بانی رونا رونا وگر دے حتی چه سعد ابن معاذ او سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما دوارا پا یو تالی ناس دی سوک امتیاز دشی کولے چه دی که دا اوس قبیلی فرد کم یو دے او دا خزرج فرد کم یو دے او کلچ آغا زور قبائلی تاسب پا یو موقع بانی غزوی بنی مستلق یا غزوی مریسی که اگر که دی یو کوئی دا جگری پا موقع یو انساری او یو مهاجر صحابی دا اغای میس کی جگر رازی اغا مهاجر پک ورکی انساری تا او اغا آواز کئی آل الانسار او انسارو معاملہ تر تر ورسی انسارو رامنڈو والا مهاجری اغا دا معاملے نزاکت بام کو چک دوی را با نرا کے خودل خو پتش تور لاسو امر کی اغا آواز کئی آل المهاجرین او مهاجرینو زمعاملہ تر تر ورسی انسارو مهاجرین پدی جذباتی نارا دوارو رامنڈو والا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا معاملے نزاکت محسوس کو فوراً پاسے او وی فرمائل ما حاضر دعات والاسوات و اسوات الجاہلیہ دا سب بلن کی او سا آوازونا دی دا جاہلیت آوازونا چیال الانسار یال المہاجرین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کونو عباد اللہ اخوانا تاسو کے انساری انساری پاتے نہ دے مہاجر مہاجر پاتے نہ دے تاسو دا اللہ بندگان یای پخپل میس کیلو نئی اس قومیت دا پخپل دے محترم خوزما پا خیال دا ملگری چه سوک دا قومیت نارے لگے دیر احترام سر کتا ته تپوس کئ چې ګرابا دا قوم او قومیت دا خوراته لګ ډیفاین کا تعریف وکا زکا چې ډیفینیشن کلاس یا تعریفی سیکشن دا په هر فن کې اساسی او بنیادی شي. حضرت مولانا صاحب دا مبارکاتو هم چې هم طالبانو ته سبق شروع کئ نلمبر تعریفات او دنیا خلاصي ښا دا غینه بعد د اصل هدف ترازی او موږ په دې کالجونو وستو کې چې کوم کتاب شروع کئ نلمبه هغه بیسیک سیزونه او بنیادی سیزونه هغه ډیفاین کو هغه ته وایي ډیفینیشن کلاس. مثلا ساينس وایو اټم ډیفاین کو چې دا اټم څه ته وایي. بل شی او بل شی ډیفاین کو. فارمولا ڈیفائن کو چھے فارمولا رس شین عبارت تے جے ایکسپیرینس ڈیفائن کو چھے ایکسپیرینس ستوئی. لیبارٹری ڈیفائن کو چھے لیبارٹری رس شین عبارت تے. اپریٹس او آلات ڈیفائن کو چھے دا آلات سشے طویلشی چھے دے مزاولت سر یو شے پمارزی وجود کے رازی. نازیزانو کدغ ملگرو نمو تپوسکو چھے لگ دا قوم او قومیت خورا تا ڈیفائن کا چھے دا قوم او قومیت ویستا الا ما شذ و ندر. که په یو هزار کسانو کې چرته یو انټلیکچوئل درته په لاس راشي او درته ډیفاین کی نوی با کنی خیال مشته نخا. نو زه نن تاسو ته درې تصورات خیم د قوم او د قومیت په دې اساس چې تاسو په ځان پوه کئ چې درې تصورات موجوده دنیا کې په کوم انداز روان دي. تاسو لپاره به د ربط قلبي چې زړه مو د خپل فکر باندې مزید مستحکم شي او د نورو دوستانو لپاره به د دعوت ذریعه وګرځي. نو یو د قومیت سیکولر کانسپټ دی. سیکولر او لاتین تصور د قومیت چې نن په عامه دنیا کې دا غي نغاره غږیږي دا عبارت ته د اشتراک د سلور سیزونو نه چې د چا په میس کې سلور شیونه مشترکی دا د یو قوم افراد ګڼل شي او د دې مجموعه ته یو قوم ویل شي. دې باندې اطلاق د یو قومیت کیږي. هغه سلور سیزونه تریټری چې علاقه د دوی وي. خبرونه پوهیږي خبرونه ټول پوهیږي چه علاقه ده دوی یوی او دویم لینگویج چه ده دی جبه یوی. دریم سیولایزیشن چه ده دی تهذیب یوی. سلورم کلچر چه ده دی ثقافت یوی. دا اوس بله خبره ده چه موجوده دور کې مونږه تهذیب او ثقافت نومی خیده ده زناورتوب. پختانه گدیگی خزی او سری شریک او دولونه غگی دا ده دی ثقافت ده. او سو چه ده پختونولای دیر ستر دعوه دار دی اغای دا ثقافت دی ولب کئی خواه د ثقافت له ترقی ورکی. نازیدانو سلور شیونه علاقه جبا تهذیب او ثقافت چې دا سلور د جامعس کې مشترک وي دې تر سیکولر کانسپټ آف نیشنلزم وي یا د قومیت د لا دینیت تصور بنا پدې تام دنیا کې د سرحد په خطه کې استوګن خلک هندو دی که مسلمان دی. تهذیب او ثقافت علاقه بنیاد باندې چې یو وي جبه یو ده علاقه یو ده افراد دی او پا دی احساس بانده دا تام هندوستان خلق اگر تی او موقع بانده یو قومیت ویلشیو زکر دا خلق پا تازیب و ثقافت کی سر یو برسر اشتراک لرو یو او دویم تصور دا قومیت اگر موجود مادرن دور کی جیوگرافیکل کنسپٹ دی جیوگرافیائی تصور چه کمز ایڈمنسٹریشن او انتظامی لحاظ سر سرحدات او پول دی او خطینا چاپیری او هغه د یو مرکز نه ایڈمنسٹر کیږي د یو ځای نه کنټرول کیږي. هغه ځای استوګنو خلکو ته یو قوم او یو قومیت ویل شي لکه د پاکستان سرحدات په دې کې دمنا استوګن خلک مونږه د پاسپورت فارم کې د شناختی کارت فارم کې خلک بلا تفریق مدد د موجوده روایت په بنا باندې دا یو قوم دی. نو خلک را پاسېدل فتوا ولګوله حضرت امام مدنی باندې علامه اقبال هم د خطي شکار شه. علامہ اقبال زما ذہن کے داغ ډیر احترام دے خو هغه سره د اختلاف حق دا زما محفوظ ساتم. هغه هم به خدشې شکار شو یا به داوان چې د مسلم لیگی ذہنیت شکار شو. او په هغه مسلم لیگی ذہنیت علامہ حضرت امام مدنی رحمه الله پسې یو درې شعر رباعی ویلا سرود پر سر منبر کہ ملت از وطنس چی بے خبر ز مقام محمد عربی با مصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہم اوت اگر با او نرسی دی تمام بولا حدیث. دا اس بلا خبر ہے کہ مسلم لیگیانو تا او پاکستانیانو تا دا علامہ اقبال روبائی خو پلاس را گلو دا زمونگ دا بزر خلاف استعمالی خدا علامہ اقبال آغا معذرت ورطا پلاس پر را گلے چھے کم معذرت امام مدنی تا فخفل مصطوباتو کی کرلے چھے زدہ غلط فیمائی شکار شیرم پدی بنیاد میں دا روبائی ویلے تا خلاف. ناظرین او ذکر چې مولانا مدنی رحمت الله علیه د پارټیشن او تقسیم نه وړاندې دا کوم خبره کړو نو دا خبره خو جناسه د تقسیم نه رسو بیا کړی دنه هغه په ولې کافر شوی ته که امام مدنی په کافر شوی دی نو بیا جناسه په ولې کافر نه شو مولانا مدنی وی چې په هندستان کې اوسیدونکو ټول خلک دا یو قوم او یو قومیت دی صحیح ده خبره مې پوښتې نو هغه په کافر نو چې کله پاکستان جوړ شو نو جناسه خپل نوم بنې مصري تقریر او د لیجسلیټیو اسمبلی نوم بنې تقریر په هغه کې وی چې آج کے بعد پاکستان میں بسنے والا کوئی مسلمان مسلمان نہیں رہا کو نور مشرح کا کوئی ہندو ہندو نہیں رہا سکھ سکھ نہیں رہا عیسائی عیسائی نہیں رہا یہاں پر رہنے والے بلا تفریق مذہب رنگ و نسل و زبان کے ایک پاکستانی قوم کے افراد ہیں نماؤ کہ تمہارے زلف میں آئی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نام ایسے آنے تھی کستان فکر مخالف خبر سڑے یہ خبر ہو کہ کافر کے پرتا خپل مرګره وکي ناغه بیا جائز ته راوشي او جواز فتوا ورته لګي نازيدا دا جيوګرافيکل کانسپټ دی امام مدني جيوګرافيکل کانسپټ باندې دا خبره کړو او درېم تصور قرآني تصور دی کوم تصور دی قرآني تصور دی دا قرآني تصور په اساس قومیت دا د عقیده بنیاد باندې جوړیږي قرآن کریم کې چې کله د مکی مشرکان چې دا د پیغمبر پاک تر ګران تهذیب ورته یو د علاقه علاقه ورته یو د جبې ورته یو د ثقافت ور سره یو دی پوینه کې ور سره شریک دی بلڈ ریلیشن دی ابو لہب سره خونی رشتہ دی ابو طالب سره نزدې تربور دی ابو جہل ابی ابن خلف امیہ ابن خلف ابن ابی معید دا ټول خلک نزدې رشتہ داران دی او جی د فارس نه راغله دی حضرت سلمان د یمن نه راغله دی حضرت ابو ذر جی دا شعرین نه راغله دی حضرت ابو موسی د روم نه راغله دی حضرت صہیب د حبشی نه راغله دی حضرت عمار جب بل شان دا ثقافت او تہذیب علاقہ بل شان دے علاقے بل شان دا خود خپل تکذیب کو اغی تصدیق کو قران فرمائے کہ فئیت فر بها ها اولائے فقد وکلنا بها قوما ليسوا بها بكافرین او پیغمبر کدا تا خپل قوم والا خلق دا تا بلڈ ریلیشن او خونی رشتہ والا خلق دا استار دعوت نہ کفران کئ سار دعوت نے انکار کی نو ما دی بان یو قوم وکل کرے دے چھے غید دین انکار نے کی آغا قوم پا ابو بکر چھے دا مکیو او پا صہیب چھے دا رومو او پا عمار چھے دا حبشیو او پا سلمان چھے دا ایران نتلو او پا دلا چھے دا سودان نراغلو آغا پا دی افرادو بانے مستملو علاقے بدلوا جبے بدلوا شکر و شباہتون یو بل نہ بدلو تعذیب و ثقافت علاقائی یو بل نہ بدلو قرآن کے اطلاقو کو دے یو قوم نو اس دغا ملگرو تا دیر عدب و احترام سرا چیدہ تانویت دیر صالح کے دے سی خو گلابا پا دی نتیجہ دیر خبیصہ مرتب جا او چکلت دا اوم دانری چی ابھی تک میں اسلام سے لا تعلق نہیں ہوا تروسنا دے اسلام نہ لا تعلق سے نہیں بلکہ منگ خود بہترین مسلمان گلو رکا زمونگا ایمانی رو رے کلمہ وائے مونگا دیر منزونا کے بلا دیر خیراتونا کے نو گلابا مونگا تا قبلہ لگو لے درستول غالو پا جسی مت قبلہ دا دے برابر شی زکا تارا تجربہ ہو سا چی دا قومیت پا اساس مسئلے حل سی یارا تقسیم پا بنیاد مسائل حل کی جی کہ حل کے دلے نو بیا کو لوے تقسیم پا ہندوستان کے دا مذہب پا نام بانے شی ہو چی ہندو دی یو خواوی و مسلمان دے خواوی نو مسئلے سلجاو سے کو الجاو سے الجاو او عزیزا داغین را پا دیو کا پا دا یو مذہب کے دن دا جب پا بنیاد بانے وقت تید یو بل نجدا شے پسن کتر کے بنگال زان لشو او منگ زان لشو اغیت دیر خیر رسے دا کمونت دیر خیر رسے دا نو منگ وقتو چے تقسیم کدا دا مسائل و حل وی نو پکار چے آغا دا مذہب پا نامکم تقسیمو شو چے مسئلی دی انزوان او مل شو زمان دا مسلمانان او مل شو او کدا جب پاسات تقسیم دا مسئلے حل وی نو بیا پکارو چھو دا بنگالیان ہم سا مسئلہ پاتے نوے او زمونگا ہم سا مسئلہ پاتے نو تجربہ موشوا چھے دا دا مسئلے حل دینا مونگا تشخیص غلط کر رہتا ہے دا بیمارے سبب دا مو غلط معلوم کر دے خبر دا ندا چھے دا پختون حق والے شا پنجابی ہو دا سندھی حق والے شا پنجابی ہو دا بلوچی حق والے شا پنجابی ہو ماوی ما امال اللہ دا دی پختنو زفل حق دا او والے شا پیسے ہوئے مجھول سیغا دا بلوچیانو حق دا او والے شو دا سندیانو حق دا او والے شو اس تو ور تخیر دا فائل زان نے خطا کے زکا اصل غاسب یہ تو اصل غاسب یہ تو دا دیر سرون سودا تکے خطی دا زان نے خطا کے نو ورتوائے چھ پنجابی او والے نو بیادتان دیر احترام سر تپوس کو چھ دا پنجاب آغا 97% عوام چې د پنجاب دیهاتو کې د زناورو نه هم بدتر حالت تېروي د هغې غریبانانو دا حق چا واره دی. اوس ته 3% ته د پنجابیت نامه ورکې، نو 97% ته ولې د پنجابیت نامه نه ورکې؟ نو مونږ دې نتیجې ته ورسېدو چې د پښتون حق واله شو، د بلوچي واله شو، د سندي واله شو، د پنجابي واله شوی دی. او واله چا دی؟ قوم من حیث القوم، د بل قوم حق نه دی والې، د هر قوم خپلو درندګانو د خپل قوم په مرۍ باندې خوله ایښودې ده. په دې ملک کې صرف یو تقسیم دی، څه تقسیم دی؟ یو تقسیم دی. یو هغه طبقه ډېر زو هو چې هغوی وسایل پیداوار باندې قبضه چولی ده، جاګیردار دی، نواب دی، وډیره دی، صنعتکار دی، خان دی، چودري دی. او بله هغه طبقه ډېر زو هو ناټ آر ډېر زو آر ډیپرایوډ چې هغوی ته د ژوند بنیادي امینیټیز او بنیادي نیسیسیټیز او ضروریات هغه هم نه دي میلاو. اکثریت د دې درېمې طبقې سره تعلق ساتي چې ځپلي دي. اقلیت د لومبۍ طبقې سره تعلق ساتي چې هڅه باندې قبضه اچولې ده. او دغه طبقه په خپل کور کې د یو فیملي افراد دي، د یو خاندان افراد دي، که پنجاب کې اوسي، که سندھ کې اوسي، که بلوچستان کې اوسي، او که سرحد کې اوسېږي. خو د دوی باهمي انډرسټینډنګ او باهمي مفاهمت دا شعر چې ګلابا یو بل به ځان نه خطا کوو، لہذا قومیت به قومیت باندې ورچو چې دی په یو بل باندې راستی او زمونږ دکانداری ته نقصان نه ورسی. منل نتیجه زما او د تا په نظر کې ده. هغه ځای په کراچۍ حیدرآباد اردو سپیکنګ والا هم کلمه وایي، او پښتو والا، او سندھی والا، او بلوچی والا، او پنجابی والا. اوس د کلمې یووالی هغوی کې جوړ پیدا نه کړ، او د پرتوګ او د لنګ اختلاف هغوی د یو بل قاتلان جوړ کړ، د کلمې وینا په هغه کې جوړ پیدا نه کړ، او د کرتی او د کمیس اختلاف هغه د یو بل خونخواران کړ، د قرآن یووالی په هغه کې جوړ پیدا نه کړ، او د پښتو او د اردو اختلاف هغه د یو بل د وینې تګي وګرځول. وجه دا ده چې دا سیننګ او دا هوا ورکړه، نو دا زمونږ دغه احمقانه دوستانو ورکړه چې څوک مال د دردمل په حیث راځي، د خیرخواه په حیث راځي چې ګلاب والفی دل گیم تا دا پارا، او دا قومیت نظام کرا گئے نو بس تا بدا دا شودو نیرنو بئیگی، او دا پایو نیرنو بئیگی، او دا شادو نیرنو بئیگی، او ستا چارو انگلی یادی میں، سر کڑائی میں اور پاو چولے میں. نما اور تے ملگری ہے، قوم و قومیت محترم ضرور دے، وہ قومیت نظام نرے دے مسئلہی نہ حل کئی. ماتا ہو رہی قومیت نظام نرے دے مسئلہی نہ حل کئی. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تاسو قرآن کریم اول نہ آخرہ پورے واقف شکل نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اهل مکه ته دعوت ورکړي مکی ژوند کې. نو چرته نه دی ویلي چې او قریش راجم شي، نه دی ویلي چې او بنی عدنان راجم شي، او بنو مزر راجم شي، او بنو هاشم راجم شي، بلکې وی فرمایلی یا ایها الناس او انسان زادگان راجم شي. او زه خو حیران دي ته ما طرف ته وګورئ، تاسو ته عجیبه خبره بلل چې دا د نیشنلزم فلسفه دا بنا ده په سیکولرزم باندې. څه باندې بنا ده؟ په سیکولرزم باندې. او د سیکولرزم ډیفینیشن سسٹم آف ٹالرنس دا روادارائے نظام چې پاغے کی دا جبے پاغے کی دا جامع پائے کی دا تہذیب و ثقافت حتیٰ کی دا دین و دا مذہب اختلاف ہم دا حق دا ورطول دا پارا رکاوٹ نہ جڑے گی. دا دا سیکولرزم ڈیفینیشن و تعریف تھے. نما اور تیجی بخبر خدا دا کہ یو طرف تھا سیکولرزم اگر خو یو واس ہیومینیٹرین بیسس بان یو نظام واڑو چې په وسیع تر انساني بنیادونو باندې یو نظام دې ډیولپ شي چې ټولو انسانانو ته جمع خو پرېږده وه چې د مذهب او دین اختلاف هم درسره وي چې هغه هم د حق نه محروم نه شي. نو بل طرف ته وله سیکولرزم دعوېداره د نیشنلزم فلسفې په بنا تا خو هغه دایره رامحدوده کړه، دایره دې رامحدوده کړه، یو خاص سرکل ته دې را لنډه کړه. نو ستا دا دویمه دعوه دا د لومبۍ دعوې سره کنټنک خو بني، او ته په دې خپله دعوه کې په خپله کنفیوز خو بني، تو پخپلا دی استراب شکاری لا تروس پخپل پر ادران پخپلا نی مطمئن چی یو جانب تا دی سیکیوریزم نارا لگی او بل جانب تا دی نیشنلزم نا. او دغر دی نیشنلزم یو علم بردار مل گره ما سر یو فنکشن کی ملاو شو ما ور سر سیکیوریزم بانی خبر شروع کرد. نو ماشا اللہ دا خلق یہ لوگ سطح قسم کے علم رکھا کرتے ہیں، دا صرف سطحی خبر ہے، بس یو جذباتی نہ رہی. احمد قومی مندلے دے لکہ دے گڑی ورکہ شوتل شلقی دے پسی بے بے کئی کھا احمد قوم دے اغیر دے جذبات سر لو بے کئی. ما ور سر سیکیولرزم بانے فلسافیکل بحث شروع کنے سڑی پوے پا سیکیولرزم کے مواجبی ہوندے والان کے دا غیر پا دی منصور کے پسر ورک لکلے رہا. ما زان سر میں سوچ کو چھ خدای دے اس دے رکی دے پخپلا پا دے خپلا خبر نہیں پوچھ دے قوم لے قوم بیڑا گر کے دے. ما ور تو وہ چھٹک دے جو بس خلاصہ ناشتا چھ سیکیولرزم سسٹم اور ٹالرنس دے دروادارائی نظام دے چھے طول انسانیت دروادارائی بنیاد بانے ڈلکا بیا مې رورو خبرې ته راست کړه. ما ورته وویل ما اوس د کراچۍ د دې مسلې حل څه دی د سیستم آف ټالرنس بنیاد باندې د کراچۍ د مسلې او پښتانه واپس راشي خپلو کلو ته روزګار ورته میلاو شي نه بس بېغمه به شي نه ما ورته سرحد کې به انډسټریلایزیشن وشي نه پښتانه به بېغمه شي خو پنجابي او مهاجر خو به یو بل نه بېغمه نشي. مهاجر او سندې هغه نه هغه ما ته وایي جذباتي شه ما ته وایي چې هغوی د یو بل له بیرغه کېږي زمونږ په هغوی باندې نه ما ورته وایي چې خان صاحب بیا خبره دا ده چې دا سیکولرزم بیا کوم قلاړم یعنې څه نېشنلزم دومره زیات پم کوي چې د خپل قومیت افراد دی د مرګ د خولې نه راوویستل دعوېدار د سیکولرزم. آیا دغه انسانان نه دي سیکولرزم خو سیستم آف ټالرنس د انسانیت بنیاد باندې نو بیا ستا نېشنلزم په تا باندې دومره زور وکړ چې د سیکولرزم سره کانټراډکټ عمل دې شروع کړ ضد عمل دې شروع کړ. نازیدانو ما عرض کو ستاسو خدمت کې چې اوس قوم او قومیت محترم ضرور دی خو دا د مسلې د حل لپاره نظام او قانون او دستور او آئین دنیا کې چرته نه دی چرته مو دنیا کې وګورئ چرته دینه. تاسو ته یو مثال درکړم بل ان شاء الله خبره ختموم خو تاسو ته یو مثال درکړم. مثلا یو سړی پښتون او یو سړی پنجابی د هغوی کیس راغی کریمینل کیس یا سیویل کیس دیوانی مقدمه یا فوجداری مقدمه او مقدمه لاړ یو داسې سشن جج له یا یو داسې سیول جج له چې هغه د یو کس قومیت سره تعلق ساته. مثلا پښتون پېښور کې کیس راغی د پنجابي او د پښتون او چې کله دوی لاړل نو پښتون پلی واغسته د قومیت د نظام هغه ته وویل چې ته پرتوګ اغوستې زه یم اغوستون تام کمیسه چولی دی ما چولی جج صاحب ته پښتو وایې زه پښتو وایم ته سرحد سره تعلق ساتې زه ورسره تعلق ساتم. دا سړی د لنګ والی دی یا یې دوتي اچولی ده دا سړی د پنجابي ژبه وایي دا ملګری د ده تهذیب او ثقافت موږ نه جدا دی. لهذا د قومیت د نظام په اساس چونکې زما او د تا قومیت مشترک دی فیصله د کیس دا به زما حق کې کې نور څه ګراؤنډ به د کیس نه لټې بس دغه مې ګراؤنډ درکړ د قومیت ګراؤنډ او د قومیت نظام ورته اپلای کا او فیصله زما حق کې وکړه. نو اوس هغه سشن جج او هغه سیول جج مسلمان یو که کافري هندو یو که سیکي عیسائی یو که یهودي هر بلا چې ده هغه به د دې ملګري دا خبره تسلیم کړي جواب راکوي دي او به مني هغه به ورته چې ملګریا قومیت ځان له یو شی محترم دی خو دا نظام نه دی د نظام او د قانون ځان له یو مدون کتاب دی دلته به تاو دا پنجابی ایکولی ډیپټی ای پاک کتاب باندې او زه هغه کتاب راخلم دا کتاب په اساس ته به خپله مدعا وایي دی به خپله مدعا وایي بیا چې دا کتاب سیکشن به چا تایید کوي دا شی به هغه ته ورکړم. نازیزان ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس قومیت محترم ضرور دی د تعارف ذریعه ضرور ده خو دا د فضیلت او د تفوق معیار نه دی دا نظام او دستور او آئین نه دی دا جذبه ضرور ده خو دا نظریه نه ده. نن زمونږ ناپوه دوستانو د دغې جذبې نه نظریه جوړه کړې ده او جذبه چې کله د نظریه مقام واخلي نو دا صرف تخریب پیدا کوي فساد پیدا کوي خون خرابه پیدا کوي مسائل الجاوي او مسائل سلجاوي نه. حضور پاک صلی الله علیه وسلم ذکر و فرمایل د نن یو نیم زر کال وړاندې چې الناس سواسیه انسانان ټول خپل میت کے برابر دی دیو جن پیغمبر علیہ السلام قرآن کے ہم او خپل اقوال کے ہم چرته چې دعوت ور کړی دی آواز کړی دی نو ویلی دی یا ایها الناس او انسان زادگانو چې هغه جنس او نوع هم یو ده روټ او جړ مو یو دی منبع او فاونټین مو یو دی پلار او مور مو یو دی من ذکر و انثی یا ایها الناس او انسانانو. او چې کله پیغمبر علیہ السلام کم کسان ځان سره نظریاتی طور اتلل نو بیا هغوی له دعوت ورکړه چې یا ایها الذین آمنو او ایمان والا خلکو او زما نظریه او فکر قبول کړو خلکو او مؤمنانو تاسو دپاره دا دا حکم دی. اوس دی یو جانب پیغمبر علیہ السلام که کافرانو له هم دعوت ورکوي نو ورته نه وایي چې او کافرانو ورته وایي یا ایها الناس او انسان زادگانو او د انسان اولاده او آدمیانو یا زنگ شاہ منصور شیخ سے بوی پیغمبر علیہ السلام ورده چه او دو سڑی زامنو یا ایو الناس او دو سڑی زامنو دا خبر او رئی تاسو بوری قرآن کریم اول نا آخر پوری چرت کافر پا لفظ کافر نا مخاطب کرده سوائی دی یوزائینا سوائی دی یوزائینا چه کل قرآن تو اخلاس دا دلائل دنیا و برمارو چھلی دا هر قسم دلائل علوی سفلی جووی استقراری د تقریر د قسم د پاره مختلف قسم دلائل چې دا برمارو چلے دو مخاصمی اوکڑے پروردگار عالم د دلیل دنیا کی حص شے پرے نکو دو نو آغل تا آخر کی یو دلوی قل یا ایوہ الكافرون لا عبدو ما تعبدون ذکر کلا چې ته دا غواړې چې ځان له دې ملګري پیدا کړم نو بیا په لفظ کافر به ځان نه خپلو متنفر کړي پردي به خپل نه کښا ځکه دا لفظ کافر دا انتہائی مکرو لفظ دے کا یہودی تا یہودی وایا آپ بد نہ منی نصرانی تا عیسائی وایا آپ بد نہ منی ہندو تا ہندو تا منگ اور پختانو بولتا نیک وے پختانو بولتا نیک نیک مانا بو ہندو نیک یا بھی اور تو سیٹ وے سیٹ بے سیٹ مانا بو ہندو آپ ادے بانے خوشحالے دو سکھ تا سردار سے وایا تو سردار مانا ہی دا سکھ سردار لفظ خود رشو دے پم آزاد دا سکھ کے سردار سے ورتوایا آپ بد نہ منی خدا کا سکھ تو ہوا ہے کافرا نہ پاک عرفان والی بیڑا کر کے اور دگا ہندو تو ہوا ہے کافرا حالانکہ زمین داخل ہے تیرا کافر بھی کہنے بھی کافر ہندو کافر ہے کافر میرے اور کتو ورتوا ہے کافرا ناگا دی پریوی نا پنچکی دے ہلاکی دے مئی دے اگر وہ کافر بتے کافر بدے پلارے کافر بدے گنی کی قرآن کریم دگا پیرا ہے اخبل اکڑا پیغمبر علیہ السلام پہ ہوئے چلے کفار سلام تخاطب کے نور کو ایو الناس او دے انسان زامنو او انسانانو نو خبر بتا بڑی غد کی دی خوچے کل بالکل طول دنیا دلائل اخلا سکے آخر کی یو دلورتے قل یا ایوہ الكافرون لا عابد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عابد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عابد لکم دینکم ولی دین ناظرانو عرض میں کوئی رتا سے خدمت کے چھے پیغمبر علیہ السلام دعوت اور کوئی ایوہ الناس را دعوت اور کوئی ایوہ الذین آمنو سرا چرتے دا قوم پناما خلق را جمع نکل دا قریش پناما خلق را جمع نکل دا بنو حاشم پناما خلق را جمع نکل ذکر پیغمبر علیہ السلام اللہ تعالی دا عالمگیر انقلاب دا پار رہ لے گلو پر دا آخری خبر دان سر یاد رکھئی سر پار رہ لے گلو دا عالمگیر انسانی انقلاب دا پار رہ لے گلو قرآن کریم فرمائے وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا اور دا عالمگیر انقلاب پاسات منگا ہم نعرہ لگو حضرت مولانا سے براتا خودرے دا چی جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام سوائیو خدا کی زمین پر خدا کا نظام اس دخد ازمکا دا عالم نے کہ محدود خطہ دا وہ جی دخد ازمکا عالم نے کہ خطہ دا دا عالم دے دا آفاقی نظام منگا نافذ کا الگوالو آفاقو کے نو دا نعرہ لگو اس دے پار سلوس سے جدو سلوس سے پدی یو شخصی انقلاب دے پار بنیادی ضرورت خصوصاً دا جمعیت طلبہ اسلام مرگری جی باقی مت متوجہ سے جمعیت علماء والا اکو ماشاءاللہ نیکان خلق دے منگرا جمعیت طلبہ اسلام والا لگ جذباتیان انقلاب راولو دیر زر راولو انقلاب راولو دیر زر را عالم کی زر راولو پزائن راولو خواہ عالم کی ذر راولو اپزان دا جمعیت طلبہ بازی ملگری ما تا دیر حسرت وی چی اغم مجھ نکی ہوئی چی جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر دا خدای پس مکہ دا خدای نظام راولی او پر ایک پل زانے دا خدای نظام را نوز جمعیت کی خواہ نو مجھ کے اغم کوتاہی کئی تقصیر کئی بے رغبتی کئی قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ سلور سپا و خودل چی دا دری سیجا دی دا عالمی و آفاقی انقلاب برپا کولا دا پارا پیغمبر علیہ السلام تے ہوئی تاسو پوئے گئے خوب خبران پوئے گئے انشاءاللہ مجھ بہن پتہ غزائے پر جمع کرو خدا خبر ازان سر یاد ہے کہ پیغمبر علیہ السلام تے اللہ تعالیٰ لنبنے سیجا و لنبنے سپا خودو دا شخصی انقلاب دا ذاتی تبدیل ہے وی فرمائل وربک فکبر دا عقیدی دا دنیا نشورو کا وربک فکبر دا عقائد و باپ کے دا تعقیدہ با دا اللہ دا عظمت دا اللہ دا لوروالی دا اللہ دا سپرمیسی دا اللہ دا سورینٹی دا اللہ دا حاکمیت او دا اللہ دا اقتدار وقا دا رب مانا دا رب مانا انگریزی کی سپریم اینڈ سورین لارڈ آف دا یونیورس سپریم اینڈ سورین لارڈ آف دا یونیورس دا ٹول عالم مختار کل حکمران او دا زمونگا عقیدہ دا چا حکمران یواز سوکتے او بل چاہتا کہ سہارجی اختیار میں لوشی نو دے صرف خلیفہ دے حکمران حکمران حکمران اللہ دے دے صرف خلیفہ دے پر اپل دائرہ اختیار کے کدے کونسل چیئرمین دے خلیفہ دے زمون میں پر کونسلر سے دے غلام علی دے پر اپل دائرہ اختیار کے خلیفہ دے کدے جماعت امام دے نسی جے دے خلیفہ دے کدے مدرسی محتمم دے نو خلیفہ دے کدے صوبی وزیر اعلیٰ دے نو خلیفہ دے او کدے مرکز صدر دے نو صرف خلیفہ دے حکمران پکی نشتا حکمران دے دین دا عقیدے پاساس یوازے اللہ وربک فکبر پل خدای سپریم او ساورین او گنا او دا حکمران منلو مانا دا دا چه زو سو حکمران گنم نو نظام دا غد تسلیم ہوم او کزوان چه حکمران میتی ہے نظام دا بل چه منو دا گفت نلکو دا زخپل اقیدی سر افراد کم چه حکمران میتی حاکم تا منم کو نظام بل چه منم نا پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تعالی و ربک فکبر پر وردگار با سپریم او ساورین حکمران منی یوا او دویم و سیابک فتحر زان بانے بدا اخلاقیات و پاکی جانے ورچے عقائد و پسی دویم شے شریعت چے پسٹس ورکئی زور پی ورکئی ستاقی بلب اور سر برابری جی اگر اتا ذاتی اخلاقیات تھی پیغمبر علیہ السلام پہ وہ سیاب کا فتحر اخلاقی جامع بدا انتہائی پاکی دائی چے دا اخلاقیات و پاساس زکر تو دنیا کی انقلاب راولے نو جتا تا سرگو تا انہوں نہیں سکھا چې دا له دنیا کې اسلامي انقلاب راولي. اوس ما ته وګورئ، د دنیا خلک لیا ناروا کوي کوي که نه کوي. قومي جمهوري انقلاب والا سړی که ناروا وکړي نو څوک ورته دا نه وایي چې دی لا قومي جمهوري انقلاب راولي، د ولی خان مورید دی، یا د بزنجو صاحب مورید دی، یا د افراسیاب صاحب مورید دی، یا د افضل خان لالا مورید دی. قومي جمهوري انقلاب راولي جی. او یو سړی که د پیپلس پارټۍ په سټیج ولاړ وي او خپل ذاتي کردار یې نه ولي، څوک ورته ګوته نه نیسي چې دی لا عوامي جمهوري انقلاب راولي او د غریب پروره یې ډنډوره غږی، نه نیسي ورته ګوته. خو چې یو سړی د جی یو آی او د جی ټی آی سټیج باندې راشي او د ده ذاتي کردار یو حرکت نه ولي، نو تاسو به ګورئ د معاشرې فاسق سړی هغه ورته هم ګوته نیسي. دا لا د مولیانو ملګری دی، اسلامي انقلاب راولي. داسې وایي که نه وایي؟ جواب راکوئ که نه؟ اوس څه وجه ده انقلاب خو هغه هم راولي، د ولی خان ملګری، انقلاب دا بل هم راولي، د بېنظیر ملګری. او ما لاهور کې د جی ټی آی په اجتماع کې وویل، هغه یې کانفرنس مقرر کړی انقلاب مصطفوي کانفرنس. نو ما هلته تبصره کوله، ما یې دلته په دې لاهور کې یو بل پوسټر وکتو، هغه یې لیکلي امام انقلاب کانفرنس. یو بل پوسټر مې وکتو، هغه یې لیکلي انقلاب اسلامي کانفرنس. نو ما ورته مې ملګري د لفظ انقلاب دومره ایکسپلایټیشن او استحصال وشو او دومره بې ځایه استعمال وشو چې ما یې کړه د جبه وی نو ده به ټیک نن د احتجاج چغې والې وی تا چې خدای ته وګورئ ما معاف کړي تا. زه خو په شرمونو وشرمولم، ځکه زه انقلاب راولم، نواز شریف زمانه وړاندې راولي، او بېنظیر خو هم تو انقلاب کا تهیه کر چکی دی، هغه خو تهیه کړی دی چې انقلاب به راولي. جی یو سړی د انقلاب نه راکته خبره نه کوي تا انقلاب اوس قومي جبول انقلاب والا که د هغه ذاتي کردار نه اولی څوک ورته ګوته نه نیسي، عوامي جمهوري انقلاب والا څوک ورته ګوته، خو د اسلامي انقلاب والا ملګری که دې حرکت نه شایسته وکړي نو خلک ورته ګوته. دا لا د مولیانو ملګری دی، دی لا د فضل الرحمان صاحب ډله کې دی، دا لا د مفتي صاحب ډله کې دی، دی لا اسلامي انقلاب راولي. نو اوس موږ هغه ځای خفه شو، څنګه خفه؟ موږ ورته د فاسق زویه، ته اوس ځان له فاسقې موز به نه کوې او ما باندې اعتراضونه کوې. نه ملګریه، ته د الله شکریا ادا کړه چې الحمدلله الحمدلله چې ګوره دا سړی ځان له خو دوزخ طرف ته روان دی. فاسق دی، د خدای حرامي دی، د خیر کار نه کوي. خو په ما یې اعتراض وکړو، دا الله د دې ذهن کې چولی دي چې له دې ملګري مې د اسلامي انقلاب سره تړون پیدا کړی دی، نو ته به بې پیسې د نگرانۍ د بارې مې نگرانۍ کې کړه. تا ته به تنخواه نه ملارېږي خو د نگرانۍ به کې چې دې ناروا ونه کړي، ځکه د ده په واسطه باندې زه انقلاب راوستل غواړم. نو اوس دا خبره د خوشحالۍ باعث کړه، خفګان باعث ده چې ته د الله شکریا ادا کړې چې الله دې سړي له ما نه پیسې ورکړي چې زما ناروا ته ګوره، ما له بیا اطلاع راکړه چې کوم ځای ناروا کړم چې دا کار دې ښه نه دی. بې پیسو دی زما نگران او چکر دی، او ما باندې نگرانۍ کې دا غلام مریض صاحب چې زمونږ کله ملګری نو که څه حرکت یې کو چا ورته نه نیسته لګوته. خو چې کله جمعیت العلماء ته راغلی دی، اوس که دی یو حرکت کوي په دې مینس پر کارپوریشن کې بلا شی کونسلران ناستي، هغه یې لګیا که خره باندې سورېږي که په خر سورېږي، خوښې ده څوک ورته ګوته. خو د دې غلام علي د ده که هلته یو خبره وشي نو بیا خلک دی لا جمعیت العلماء کې وایي داسې که نه وایي، دی وایي لا اسلام راولي، دا لا د مولیانو ملګری دی. نو اوس دا غلام علي ډېرې د الله شکریا ده چې ګوره دا خلک دا بې تنخواه الله تعالی زما چې کرانه ونګرانه مقرر کړي دي او زما ناروا باندې زما غریب کوي او زما سره د الله لوی احسان چې ما په صحیح لار باندې چلول غواړي. نازیدانو الله تعالی او فرمایل وصیابک فطهر، دا خلاکو جامه دې پاکیزه کا، ورجز فاجر. رجز دا هر هغه شی دی چې د هغې نه طبیعت کراهت کوي، چې دا هغه طبیعت انساني بد ګڼي. ورجز فاجر د مروت او د انسانیت نه خلاف قانونه، دې سره ځان لا تعلق کا، ځکه چې اسلامي انقلاب راولې. او سلورم یو فرمایل ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر. پیغمبر ته الله تعالی وایي چې چا سره احسان او امتناع د استحصال په نیت باندې مکوا، د استغلال او د اکسپلایټیشن په نیت او په اراده باندې مکوا. انسان سره احسان صرف په هیومینیټیرین بیسز او انساني بنیادونو باندې کوا، دا نه چې د سره نن دار پنځو روپو احسان کوم سره د رسول کو بیګار کوم سره. پیغمبر ته الله تعالی ولا تمن تستكثر، تعلمین کلاب راولې. نو ستا احسانات باندې انسانیت په بنیاد باندې د استحصال او استغلال بنیاد باندې باندې. او چې کله دا ذاتی انقلاب پیغمبر علیه السلام عملا دا دنیا ته ور اوښود، نو بیا ورته الله تعالی وویل چې اوس ځان له جماعت جوړ کا، ځان له ملګری پیدا کا، ځان له افراد پیدا کا. ځکه عزیزان انسان ته الله خلیفه ویل دی، او خلافت دا د حضرت الامام ولی الله الدهلوی رحمه الله د تحقیق پیش نظر دو قسمه دی. څو قسمه؟ یو خلافت ظاهره او بل خلافت باطنه. چې کله حاکمه هیئت یعنی حکومت د تعالی تراشی دا ظاهره خلافت دی، او چې کله ته جماعت تشکیل کې نو دا باطنه خلافت دی. ځکه جماعتی جدوجہد د دې لپاره چې حکومت زما لاس تراشی، اوس موږ دا ستړي سره پاره کوو چې حکومت زموږ لاس تراشی کنه. اوس که ستاسو ذهن کې دی چې موږ تل د خدای رضا لپاره کوو، تل د خدای رضا نه نه، خدای به رضا کیږي چې ته د حکومت ته ځان ورسې، کنه ته به تش وظیفې کې ټول خدای یادې او ښې خبرې به کوې، نه دغه ځای ته به ځان ورسې چې د الله دا نظام حاکم او حکمران شي دی نافذ منفذ شي. نازیزانو عرض مې کو چې پیغمبر علیه السلام ته الله وایي اوس ځان له جماعت جوړ کړه. نبی کریم علیه السلام هغه غونډه ته راغی، آواز یې وکړ او خلکو له خپل ژوند دی ورته وړاندې کړ. سی وی فقط لبست فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون. زما ذاتی ژوند دا خو د تاسو پړوان دی. ماشوموالی مې تاسو کې تیر شو، هلکوالی مې تاسو کې تیر شو، بلوغ را باندې ستاسو وړاندې راغی، ځوان شم د تاسو پړوان دی، واده مې ستاسو وړاندې وکړو، بچی مې ستاسو وړاندې وشو، غم خادی را باندې ستاسو وړاندې راغلل، په هره مرحله کې تاسو وکتم، زه مو څنګه وموندم؟ هغه ټولو ورته جواب ورکړه، ما وجدنا فیک الا صدقا. دا الله پیغمبره، تا کې مونږ بغیر د صداقت نه، بغیر د خیر نه بل څه شی کتل نه دی. نبی کریم علیه السلام وویل چې اوس به زما ملګرتیا کوئ، ما سره به جماعت کې شاملېږي. یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله. اوس ما ته وګورئ جی، چې څو پورې ته تش ذاتي کردار اخیستی، مونځ کې او وظیفې کې او فضائل بیانې او تبلیغی نصاب هغه په جماعت کې بیانې او خوږې خوږې مسلې کې په جماعت کې، نو خلک بڑے بلا ډېر احترام کوي. پیسې میں سے به عمر آڑی، پیسې میں سے عمر آڑی اور کئی ہو دیر کتہ پورتہ کیجیے، السلام علیکم بولے سے پخیر آلے ہوں صدر تو گوڑا ہوں کہ مقبرے پہ دھیان طرف صدر گوڑی زان پر نور بانے سوزائی خطاب آنے پاس صدر نہیں اڑے وہ چکر اتر جماعت پاس آس بانے خبر ہو کہ جماعت کے نہ بیا بگوڑے سے دار دیر اتانا چاہ پیرا لکھائے ترنگوڑ مولا سے بس گڑ بڑ مولا دار انسان سے تب تے چه ده ده الله نظام قبل ورطه غاله نتیگی زکه ده الله ده نظام ده تنفیز نباد ده دل خدای تصور نیگیا ده دل خدای جنازه وزی ده ده خپل خدای جنازه و باس نه ده آغا ده خدای نظام بواره چه ده خدای پا کم برقرار پاتی خواه نازیده آغا پیغمبر علیه السلام چه ابو لحب ده آغا پیدایش بانده ده غلو دیوی بلوله چراغان کلو ده میلاد النبی جلوسی استیو ایو خدای زاره کړي وا عزیز آغا ابو لحب پیغمبر علیه السلام باندې گزار وکړه. نبی کریم علیه السلام سره ملګرتیا وکړه، سیدنا حضرت ابوبکر مرگرتیاو کا، سیدنا حضرت بلال مرگرتیاو کا، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت زید بن حارثہ، حضرت خدیجہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت عائشہ نبی کریم علیہ السلام نے موقع باندې تپوس کی ویدا اللہ پیغمبر خدیجہ ما لیدل نو او ډیر مو دی اوس چمړ شو ویدا او تا اوس ملا غا ایر کړی نه دا چې کله مونږ سخه شه کور کې پوښتو نو ته دا غې د پلار مور کور ته اوسم د کور نه ډوډۍ او سال نوړي دا ډیره ښه خبره. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ورتا د خیریت معیار او پیمانه د خدیجه او خودلا انها اوتنی حين طردتنی القوم وصدقتنی حين كذبتنی القوم. وی عائشه خدیجه هغه وخت زمال خپل ترخ کی ظاهرا کړو چې چا ځان ته پری خودم نه، او خدیجه هغه وخت زما په خبرې لبیک ویلو چې چا زما خبرې ته غوږ نه کېښودو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جماعتی انقلاب راوستو، اقربا اویرول، الله تعالی ورته حکم کو وانذر عشیرتک الاقربین، نزدې خلق اویروا، ځان له جماعت جوړ کا. او چې کله پیغمبر علیہ السلام جماعت استیبلش، جماعت مستحکم کا، نو الله تعالی ورته وی چې او زما پیغمبره اس قومی انقلاب راولا. کوم انقلاب راولا؟ قومی انقلاب، لتنذر ام القرى ومن حولها، مکہ او د دې چاپیرچل کې دا خلک دی شی ته ذهني طور تیار کړه. پیغمبر علیہ السلام ځان سر را جمع کړ، تفوق او برتری او کمتری شروع کړه، بیا به د نظام نه برابرېږي. وی فرمایل لا فضل لعربی علی عجمی، د صرف عربیت په بنا په عجمی باندې عربی فاضل نه دی، ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر، سپین په تور باندې او تور په سپین باندې د رنگ په اساس بهتر نه دی الا بالتقوا، مگر د تقوا په اساس باندې تفوق او برتری ده. کلکم ابناء آدم و آدم من تراب، تاسو ټول د آدم اولاد دي، آدم الله د خاور نه پیدا کړو. واخر دعوانا ان الحمد لله. انما الصدقات للفقراء مصارف الصدقات الواجبه، اي عنوان شي.